أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سورة الأعراف کی تشجيع على التبلیغ بیانی دا. دا غیر پار اللہ تعالی شپگ واقعات بینول واقعات موسیٰ علیہ السلام بینی دلہ تفصیل سر ہجرت دا بنی اسرائیلو او انعامات پا بنی اسرائیل بنی اللہ تعالی بیان کلل اس دے دے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی میقات اول دا پار دا اعطا دا کتاب. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تو اختلے ہو دیر پار چیغیت تورات ورکی او حارون علیہ السلام اخپل خلیفہ و نائب مقرر کرے ہو میقات دا سلوی خردیو دا ذل قاعدی میاشوا او لس ردی دا ذل حجیوی مبسرین لکلی دی دا میقات یو میاشو دیر شدی. اللہ تعالی گفتلا چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی کتاب ورکی او دا پا حالت روجی کی روجہ نیولی. احادیث و مبارکو کی راغلی دی خلوف و فم صائب عند اللہ اطیب عند اللہ من ریح المسکی دا روجہ دار دا خلین چکما بدبوئی زی وگم تیزی دا لوگی پا وجبان دی دا روجی دا وجن اغد اللہ تعالیٰ پنیز باندی دا مشکو دا عمبر نمزیت فخ دی. موسیٰ علیہ السلام دا میاشتی پرکی دو باندی میسواک استعمال کا اللہ سردی نوری زیاد شلی رو جی دکہ اللہ تعالیٰ اختل چی دا خلوف و فم سائم پا حالت کی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تطورات ورکی اللہ سرد ابسی نوری زیادی شولی نو اغا وقت مقررہ دا اعطوا دا کتاب سلویخ رضی شولی سلویخ شپی اغا پرش ولی اللہ تعالیٰ تطورات ورک. وواعدنا موسیٰ 30 لیلتن او وعدو کلمنگا دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا دیر ششپو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ او پرکڑی ویمونگا اغا پا لسو سرا فتم میقات ربی نو پرشو اغا وقت مقررا درب در طرفنا 40 لیلتن سلویخ شپی نو سلویخ ولی شولی دیر شپ دے بانی داغی وجہ تاستم او بیلل دیدے کی تفسیر جلالین دی رخ کلی خبر اکڑی دے او بیاد آغین خو وضاحت کی ذکر کردے دے نو ابو حیان تلالی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کردے دے اگر بیا کتلے شئی مارت دا دوان خلاصہ بیلل دا دیر شردی دا دیر شپی دا میاش دا دل قاعدی و او دا لس پس نوری دا دا دل حجی دا میاش دا لس ردی وی نو سلوی خردی پورش ولی. وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام لیخیہ اخبالورتا حارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی نائب شتا قائم مقام شتا زمان فی قومی پا قوم زمان کی یو مسئلہ خوردین دا معلوم شولا چی پا وقت دا غائبواری دا امیر کی استخلاف آغا ضروری دی که امامت صغرائی او که امامت کبرائی خلیکن معاون پکار دے نائب پکار دے خودی دے کیوئی سے سوال لازی او دا غیر جواب سوال دا راجی چی حارون علیہ السلام خمد اللہ تعالیٰ پیغمبر دے نو نبی خود بل چا خلیفہ نشی جوڑے دلے داغی جواب تاسو ذکر کئی چپن بیالی صلات و سلام کی درجات دی تفاوت دا درجات اشتا دے نو حارون علیہ صلات و سلام نبی او دا اللہ تعالی پیغمبر او دا اللہ تعالی لیکن کار دا خلافت اغا پا ذمہ دا موسیٰ علیہ صلات و سلام باندے ہو نہ دا پا ذمہ باندے او درجہ د موسی علیہ السلام زیاته او په نسبت د درجی د هارون علیہ السلام باندې نو ځکه هغه خپل معاون جوړ ک او قال موسی او ویل موسی علیہ السلام لاخی خپل اور ته چې هارون علیہ السلام مخلفنی فی قومی نائب شتا په قوم زما کې واصلح او اصلاح کا ودیو ولا تتبع سبیل المفسدین او مزا فلار دا اورانی کون کوان دی ولما جاء موسى لمیقاتنا وکلمه ربه قال ربی ارنی انظر الیک کله چی موسی علیہ السلام نو موسی علیہ السلام سر اللہ تعالی فمیقات اول کی خبر اوکللی نو دا خبر او دا اوریدونا اشتیاق او شوق د دیدار پیدا شو د دیدن شوق پیدا شو نو موسی علیہ السلام مطالبه وکړه الله تعالی ما ته ځانو خواهش ته وینم خدا وتا سوای موسی علیہ السلام د الله تعالی د لیدلو مطالبه کړی دا د وجی د محبت نه او بنی اسرائیل چې مطالبه کړی وانو هغه د بی ادبۍ په وجه باندې کړی و د استهزاء په تور باندې د بیا د وی په وجبان ذکر الله تعالی غتواکل په عذاب بن ولما جاء موسی لمیقاتنا وکړه چې راغې موسی علی السلام لمیقاتنا د فار د نیټه مقرر زمونږه وکلمه رب خبر وکړلې د سره رب د مقال ویل موسی علی السلام رب یا رب زم ما ارینی وخایما تخپل ځان انظر الیک چې دا وګورم تا ته نو قال او فرمایل الله تعالی لن ترانی هچری تن شری درې ما در په دنیا کې لن ترانی فی الدنیا دا رؤیت مسله په دنیا کې لکه د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې په آخرت کې دا الله تعالی دیدار کی نو دغه ټکی سره ولیکي لن ترانی فی الدنیا ما دی دنیا کې نشری درې ولکن انظر الی الجبل لیکن او ګرا دغه غرتا فین استقر مکانه نو کټینګ شو دا غر په خپل ځای باندې فسو په ترانی نظر دی چې تو ماویني فین استقر تفسیر جلالین وی ان ثبتا کدا په خپل ځای باندې ثابت پاتې شو ټینګ پاتې شو دا نو بیا ماویني ته فلما تجرب فلما تجلى ربه للجبل نو کله چې نور جلوه کا نور خکاره کا رب د دلیل جبل غلطه جعله دکا نو وی ګرځوا غل را هم مار دزم کی سرا اگر ټوټه ټوټه شو او دزم کی سرا هم مار شو وخر موسی صعقا او پریوت موسی علی السلام به هوشا الله تعالی او تو ویل چې غر ته وګوره دا خبر اولی وشوله نو تاسو وګورئ ظاهری طور باندې دا مثال په طور باندې الله تعالی ذکر کړی غر چې ظاهری طور باندې د انسان نه زیات قوت والا دی مضبوط دی غر نو هر کله چې الله د الله تعالی تجلی تا د الله تعالی نور تا هغه مضبوط شی چې هغه غر دی هغه نشي ټینګېدلی نو ضعیف او کمزور بدن د انسان هغه به بیا څنګه ټینګ شي او خو بیا بیخي نشي ټینګېدلی نو اللہ تعالیٰ نور جلوہ کا غر تھا، نور اخکار کا غر تھا۔ پر روایت کے راغلی دی فاحادیث مبارکو کی راغی ذکر راغلے دی، صحیح حدیث تے وی اللہ تعالیٰ چی دا کم نور جلوہ کڑے دی، اللہ تعالیٰ چی دا کم نور اخکار کڑے دی دی غر تھا، نو صرف دا وڑی گوتی نور اللہ تعالیٰ اخکار کنور تھا، کما یلیق بشانی ہی، او اغا غر چرے ٹوٹے ٹوٹے شو او دزم کی طرح ہم مار شو۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پدی بانی پویا کاو چی دا غر یو قوی شے دے اغا دا اللہ تعالیٰ نور تنشی ٹنگے دلے، نو اے موسیٰ تخو بیخیو تنشی ٹنگے دلے۔ پا حدیث مبارکو دا مخ کی حدیث میں نتا ہوا ہے نور جلوکا صرف دا وڑے گوتی کما یلیق بشانی، تفسیر سراج المنیر دا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرے دے دا غولی کے ڈیر پیدا ودر کی دیتا۔ عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ان اللہ تعالی اظہر من سبعین الف حجاب نورا، اللہ تعالی چدا نور کر کرے انو اظہر، ان اللہ تعالی اظہر من سبعین الف حجاب نورن، دا اویا زر پردون اللہ تعالی دا نور اخو اخکار کڑیو قدر درہمی پا مقدار دا یو درہم باننے، دا یوی روپی دا وسپنی دا روپی چی دا دا دی پا مقدار باننے اللہ تعالی یو نور کارک، او اغا نور دا وڑی گتیو کما ایلی قبشانی، او دا دا اویا زر پردون اخو اخکارکو۔ اللہ رب العالمین دا سی ذات دے ان اللہ اظہر من سبعین الف حجاب نورا قدر الدرہم، تفسیر سراج المنیر دا روایت دیگر کرے دی۔ ولیکن لن ترانی تمانشی لدلے ولا پا دنیا کی، ولیکن ذر الی لیکن اگورا الی الجبل غرطا فین استقر مکانہو نو کٹیم شو دا غر پخبر زیبانی فسو پا ترانی نظر دے چی ابو بینی تمالرا فلما تجلى ربه للجبل نكرچی نور خارک اور رنا خارک لا رب د للجبل غرتا جعله دکان و گرد واغل را ہموار دزم کی سرا ٹوٹی ٹوٹی ہموار دزم کی سرا وخر موسی صعقا ولا پروت موسی علیہ السلام بے ہوشا فلما افاق نکلچی پہ ہوش کے راغے فلما افاق کل راوچت شو یعنی بے ہوشی ختم شلا نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام سبحانکا فاکر تعالی را تبتو الیکا ما توبہ کڑی دتا تا وانا اول المؤمنین اوزا اول یم دا مومنان نا پدی وقت کی پدی وقت کی زا دا طولنا اول پا مومنان کیم تبتو الیکا گناہ خوند کڑی سنگا وی تبتو الیکا۔ تفسیر سراج المنیر دیر بہترین ٹکے لکھلے دیا غو سر یاد کئی تبتو الیکا من سؤالی ما لیس لی، اللہ تعالی زما توبہ دتا تا دا غسنا اغا سوال چی زما را پارا مناسب نو ما دنا اجازت نو واغستے او پختہ منو من نو اقللا سوال میں مطالبہ میں اقللا۔ تبتو الیکا من سؤالی ما لیس لی، زما را پارا کم سوال مناسب نو نو غیر مناسب سوال میں کڑے دے اللہ تعالی دغا او تصویر دی چی حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ تعالی تا چی نزدی خلق کی نواغی تے او معمولی خبرم آغڑی رغا ٹخ کری من سوالی ما لیس لی، کم سوال چی زمار فارا مناسب نو اللہ تعالی اغم آوکا و نزل اغینتا تا توبہ و باسما وانا تفسیر سراج المنیر دغا ذکر کری وانا اول المؤمنین او زیم آدم او زیم اول دا مومنان انہوں پدے وقت کی۔ قال ویل موسیٰ علیہ السلام قال ویل اللہ تعالی دی آیات کے اللہ تعالی تسلی ذکر کیا دا تسلی دا حاصل دی آیات دا دی اللہ تعالی اللہ تسلی ورکلا اے موسیٰ خبکی گما کدی دن ونشو نو خبری خوش ولی کل اللہ تعالی اللہ تسلی ورکے او دویم خبردار چی کدی دن ونشو لیدل ونشولا نور احسانات میں خلبانی اکلل کنا کتاب میں لدرک وغیرہ اغیبان خوشحال شا۔ قال او فرمایا اللہ تعالی یا موسی، اے موسی علیہ السلام، ان استفیتک علی الناس، یقینا ما غرکڑے تھا په خلق باندې بی رسالاتی، په پیغامونو زما باندې او بی کلامی او په خبر زما سره، بس دغه پورا د کنه ته می غرکڑے په خلق باندې، په خود ما اتای دکان او نساء کتاب چې در کما تا تا او کوم من شاکرین، او شتا د شکر وستون کو د الله تعالی نه، د الله شکر پرې باندې ادا کړ، شکر د الله په کتاب باندې ادا کول پکار دی. الله تعالی د باندې مهرباني وکړه، د قران درس ته کیناستلی، دی باندې د الله تعالی شکر ادا کو، کوم من شاکرین. مبصرین لیکل دي وکم من شاکرین، او شتا د شکر کوونکو نه په بیانولو د دې کتاب سره، دا اللہ دا کتاب شکر سدے اغا بیانول، دا اللہ تعالی دا کتاب شکر سدے اغا الوستل، دا غیت درس و تدریس کول، دا غوکا. وکتبنا لہو فی الالواح من کل شئین موعدا و تفصیل لکل شئین پخذها بقوا. اللہ تعالی تورات موسیٰ علیہ السلام تور کرے پا تختو کی، دا اغا تختو شمار او دا اغا تختو جنس پا صحیح روایتو کی اغا معلوم نده، نو پا دیکی بحثونا کول دا اسی وقت زائے کول لی، سمر تختی وی، سمر پلنی وی، سمر وڑی وی، او بیا اغا تختی دا لرگی وی، کده وسپنی وی، کده گٹی وی، کده سی وی، نو پا صحیح احادیثو کی دا اغی ذکر نشتا ده، بس دا اغی علم اللہ تعالی تا ده، دمر علم منتشت دے چی اللہ تعالیٰ کم ذکر کرے دے. اغدار شی تورات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تور کرے ہو پتختو کی، پتختو بانی لکلے شوی ہو اغا چی ہر سم روی، بس دا غی علم اللہ تعالیٰ ترے، بیا غا تختی سنگوی دا غی علم اللہ تعالیٰ ترے. وکتبنا لہو او لکلی منگا دا غل را فی الالواحی پتختو کی من کل شئین، ہر قسم ضروری مسائل، کل شیئن مخکرہ بار بار ویلے شوے دے، نفاقیق میں تعبارتم ویلے دے، اضافت استغراقی مراد نلے، ذکر دا اللہ پا کتاب کی ہر مسئلہ ذکر خونے ہی کن، نو من کل شیئن مراد ما یحتاج الیہ پی الدینی، اغا ضروری مسئلے چی انسانو تا پا دین کی محتاجی، یا مخکی تا استماع بار بار ویلے، اصول دا دین دا اللہ پا کتاب کی پورا بیان شوی، دغسی ایمانیات او مسئلہ توحید اغا بکی کامل بیان شوی پورا. موعظتن نصیحت و تفصیل لکل شئین، او تفصیل و دا ہر ضروری مسئلو دا اللہ تعالی، تفصیل و دا پارا دا ضروری حکمون دا اللہ تعالی، و تفصیل لکل شئین، تفسیر مدارک لکلی دی ما یحتاجون الیہ فی دینہم من المواعظ والاحکام، و تفصیل لکل شیء، تفصیل پاگی کی دہر ضروری حکمن دا اللہ تعالی، ما یحتاجون الیہ پی المواعی فی دینہم من المواعظ والاحکام، اغا ضروری مسائل و احکام و نصیحتون پاگی کی بیان شیو. فخذها باحسنها، نغنی صدا فخذها نغنی ساغی لرا بقوتن پکوشش باننی. تفسیر سمعانی لکلی دی دی دیکھ دغا یو عبارت تولی کئی پیدا و تلیر در کئی، و تفصیلا لکل شئین اغوی بیانا للحلال والحرام، حلال و حرام پا آغی کی بیان شیو، اصول دا حلال و دا حرام دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی اغا تفصیلی بیانی، نو تفصیل نمورد دغا دے بیانا للحلال والحرام، تفسیر سمعانی دغا ذکر کری دی. فخذها ونسا غلر بقوت پکوشش سرا، وامر قومک و حکمک قم خبل قومتا، یا خذو بی احسنها چا عمل دیو کی دا پخیست طریقی سرا، بی احسنها یو قول لمپسرین دارے چی دیتوی اضافت بیانی، یعنی طول کتاب دا اللہ تعالی احسنی، بی احسنها یعنی دا طول کتاب چی احسن دے پاغیبان دی عمل وکی، نو اضافت بیانی شو. دویم قول لمپسرین دارے او دا بہترین خبر دا، بے احسن ہا کی دا اضافت شوے دے نوسا سوال دا راځي چې یو دی احسن او بل دی غیر احسن، نو دا څه معنی ده؟ دا الله په کتاب کې خو احسن او غیر احسن نه وي، نو تاسو به دا وایي چې یو دی احسن چې هغې ته عظمت ویلی کیږي، او دویم دی حسن چې هغې ته رخصت ویلی کیږي. نو دا الله تعالی په کتاب کې دا دواړه خبرې ذکري، نو مومن مسلمان له پکار دی چې په هغه عظمت باندې عمل وکړي. لکه مثلا دا الله په کتاب کې قرآن کې مدد ذکر شته دی چې یو سړی مجبور شي د کافرو لخوا په تکلم د کلمۃ الکفر باندې چې ته د کفر کلمه وایه کنه زه دې وجنم، نو دله په جب باندې کلمه د کفر ویل دا جواز لري، و قلبه مطمئن بالایمان، سورۃ النحل کې وغراش. نو که چا کلمه ونه ویله لو شهیده که دا عظمت شو، او که کلمه ویله او زله په ایمان باندې مطمئن دا رخصت شو. نو به احسنها کی اشاره ده څه دو قسم احکام د الله تعالی ته، چې یو عظمت دی هغه ته احسن ویلې شوی دی، او دویم رخصت دی هغه ته حسن ویلې شوی دی. نو عمل وکي په احسن باندې، په عظمت باندې عمل وکي، دغه اجر او ثواب زیات دی، دغه ته اشاره ده. وامر قومک او حکم کوا قوم پلتا یا خذو باحسنها، چې هغه اونیسی یعنی عمل دیو کی په خیسته باندې، په ډیر خیسته باندې چې هغه عظمت دی. سوری کوم دار الفاسقین، زرد چوب خیمه دار الفاسقین، زرد چوب خیمه تاسو تا دار الفاسقین، ملک دانا فرمان خلکو. دار الفاسقین نو مراد څه شی دی؟ دعا قول دینو پسرین دوانو باندې ځان پوی کوي. یو قول لم پسرین دار چی سوریکم دار الفاسقین دار دنیا سره لگی، او دار الفاسقین نو مراد چی دی؟ یا ازمکا دا شام تی مراد دا، پا غیبان جبابی رو سیدل. تفسیر زاد المسیر وی ویدین مراد ازمکا دا شام تی مراد دا، چا غیبان جبابی رو سیدل. سوریکم دار الفاسقین نو دا خوش خبری شولا، دا اللہ دا طرفنا یو لوس شو. دا تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی. او تفسیر سراج المنیر وی مراد دین دار الفاسقین نو مراد چره هغه مصر تی مراد ده. الله تعالی به او خیتا سو تا دار الفاسقین هغه کور کله او ملک د فاسقانو نا فرمانو جا مصر ده، تاسو به الله تعالی په مصر باندې غالب کی، هغه به الله تعالی تاسو صدر کی. ځان په خبر باندې پوهه کوي، یا د دنیا سره لګي او دار کې دعا قوال شول، یا شام دی بنا بر قول زاد المسیر، او یا ملک مصر دی بنا بر قول تفسیر سراج المنیر. دویم قول لمبسرین دار چې دار الفاسقین نو مراد دا لګي د قیامت سره. سوریکم دار الفاسقین د دې تعلق دی د قیامت سره، او دا دار الفاسقین نو مراد چیرے جہنم تی مراد دے. تفسیر سراج المنیر دا مانا کردے دیر مزیدار و خندور مانا، اغوی دار الفاسقین داروهم پی الاخرتی وحی جہنم. تفسیر زاد المسیر او تفسیر سراج المنیر دا دوان مانی ذکر کردی. سوریکم دار الفاسقین، زرد چوب خیمتاسو تا اغا کور دنا فرمان خلکو چاگا جہنم دے. نو قیامت کے او پا جہنم کی دغا چا چی دا اللہ تعالی دا کتاب مخالفت کردے دیں، اغاو بیا پا جہنم کیوی نئے. و ام منکم الا واردها کالا علی ربک حتما مقضیہ. سآسر پعن آیاتی اللذین تکبرون فی الارض بغیر الحقی، دی آیات کے او صلی اللہ تعالی ذکر کئے رب تیر ما قبل سردادے، مخ کی ترغیب بیان کا اللہ تعالیٰ دا پارا دا عمل کا اولو پتورات باندے، اس زورن ذکر کئی حقا چاہتا چاہتا دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نہ مخڑائی دا وجی دا زد و دا عناد دا وجن. سأسری پعن آیاتی اللذین خام خامنا کوم دا پوی دا آیاتون زمانا آغا کسان. سأسری پعن آیاتی، سأسری پعن پہمی آیاتی، خام خام من کوم زا اڑم زا دا پوی دا آیاتون خپلونا. اللذین ها کسانی تکبرون پی الارض، چی آغا تکبر کئی لوی کئی پزمکا کی بغیر الحق پنا حق واندے. تفسیر ابن کثیر یو ډیر خکلی خبر ذکر کرده، یو خدا خبر شولا دا آیات دلالت کئی پدے واندے چیرے چا پدل کی تکبر وی اغد اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی نپوئی اللہ پا خپل کتاب بانی نپویا کی عاجز بندہ چی سم رئی کم طالب العلم کی پا کم عالم کی چی عاجزی اغیت اللہ تعالیٰ دا خپل کتاب علم ورکی او سوک چی متکبر ای اغیت اللہ تعالیٰ دا خپل کتاب علم نورکی یو خدا آیات دلالت کی پدی بانی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی وی من لم یصبر علی ذل تعلیم وی چاچ صبر اونکا پا زان زیل لکولو دا تعلیم ماندے من لم یصبر علی ذل تعلیم ساعتا بقی فی ذالک الجہل ابدا چا یو سڑے داسی ازلکی تکبر دے وی دی پلانی تا زن شمکی ناستر یار زب اس دت سنگ کتاب و غڑو مو زبتی دا اللہ تعالیٰ کتاب زدکوم یا پلانے کتاب بتویم نو من لم یصبر علی ذل تعلیم ساعتا چاچی دا اللہ تعالیٰ دا دین دزدکلی دا پارا ذلت برداشت نک لگ وقت بقی فی ذالک ابدا بقی فی ذالک الجہل ابدا طول عمر با بیا پا جہل کی پاتیش طول عمر دیر خلق دا غسی پا معاشرک پا دیبانی اتزان بس کاری چیزا یو چا تا کینما او زو تا کتاب خور کما دا اللہ تعالی کتاب داو تا راواخ لم چما تا یو آیات ہوئی داو تا بد معلومی گیزا زو خوردن ما شریم ملا دا خلق با بیا سوئی چیارا دا خوم مولی سیب دیو دا خو پلانے دیو دا تر لیو اس پلانی تر آناست نو امام ابن کثیر وی وی من لم یصبر علی ذل تعلیم ساعتا بقی فی ذالک الجہل ابدا چھ لگ وقت دے دا غزلت برداشت نکا چا تا دے دا کین ناس تلے و کتاب دے تو انو غڑا و دار تا شرم معلومی دا نو پا دا غ شرم پا دا غ جہل کے و بیا طول عمر دا غ سپروتی سا اسر پا عنا آیاتی اللذین خام خامنا کوم دا پوی دا آیاتون اخپلون آغا کسان یتکبرون پی الاردوی چا غلوی کئی پز مککی بے غیر الحقی پناہ حق واندی و ای یرو کل آیتنا و کوین دیو هر نخا د حق لا یؤمنو بها نو دی ایمان نه راوړي په هغه باندې چې څومره نخي وته پیش کی نو بیا هم کدی دې کې تاسو زده کوي پورا خبره نو ډیر وضاحت ذکر کړی دی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په اتقان کې او علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ په البرهان کې چې الله تعالی د خپل کتاب علم چاته نه ورکړي نو هغه سو کسان دی چغیت اللہ تعالیٰ خپل کتاب علم نہ ورکی امام سیوطی ذکر کر دی پید خان کی او دغه سے علامہ زرکشی ذکر کر دی پا برہان کی هغه پورا وضاحت ذکر کر دی چی اللہ تعالیٰ خپل کتاب علم چا چا تا نہ ورکی خلوی خبردار چی چا پا لکی تکبر یا غیت اللہ تعالیٰ خپل کتاب علم نہ ورکی و ای یرو کل آیت نی او کوین دی و هر نخا دا حق لا یؤمنو بها نو ایمان نہ راوڑی پاغی باندی و ای یرو سبیل الرشد یو کوین دی ولاره د هدایت لا یتخذوه سبیلا نو ننی سی غیل الله را دته تفسیر جلالین لیکری دی سبیل الرشد الهدى الذي جاء من عند الله د رشد نو مراد څه دی هغه هدایت دی چې هغه د الله تعالی د طرف نه راغلی دا د بی دین انسان کار دا شو چې د هدایت په لار باندې نه دی و ای یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا او کوین دی ولاره د گمراهی نو نسی غیلر لاره د تاګ بس الله تعالی چې اغه د چا په دل کې تکبوري دا غي یو علامه دا شولا چې لاره د هدایت وینې نو پاغي باندې نه دی او کم دې کې چې لاره د شیطانی لاره د بی دیني پاغي باندې ور روانيږي ذالک بانهم دا وسه دو جه الله تعالی ذکر کړی دی ذالک بانهم دا په دی وجه باندې کذبوا بیااتینا چه دروغ جن گنی دیو آیاتون دمونگا و کانو عنها غافلین او دیو دا غینا غافل دی دیو دا غینا بی خبر دی بی پروا دی تی دا اللہ دا کتاب نچه بی پروا شی نبیا با تواغوتیانو پلا ربان دروانی والذین کذبو بی آیاتنا تخویف اخروی دا پارا دا منکیرینو والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چه دروغ جن گنی آیاتون دمونگا ولقاء الاخرت و ملاقات دا آخرت حبطت اعمالهم برباد دی عملون لدیون هل یجزون الا ما کانو یعملون نو انشی ورکی دلی دیو تا بدلا مگر دا حق عملونو چی دیو کوئل دیو چی کم اعمال کی دا غی بدلا باتور کی دلیش تا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هل یجزون الا ما کانوا یعملون من التکذیب والمعاصی دیو کار سره دیو ته بدل سر ټل کی من التکذیب والمعاصی دیو څه شی کړی دی تکذیب کړی دی د الله تعالی د کتاب او نور گناهونه کړی دی نو داغی سزا به تور کلش تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار دوسی او بل واقع الله تعالی ذکر کړی او تفصیل برازی پر سورۃ طه کی پنځه اتیا نمبر آیت کی سورۃ طه کی وہ پورا تفصیل لاج موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا کوه تور تلاړه نو سامری مولای سے باغا پر شرک کی اختکل سامری مولای سے هغه یو بزرگ بزرگی او کلا بنی اسرائیل ته دا خبر او کلا وتا خود فرعونیانو سر در او سپین زر د ځان سره راوړی دی په دې استعمال خو ستاسو لپاره ناجایز دی دا تاسو سکړی دی خاور دې سره سو کوی زبرتا طریقه درو خیمه هغه طریقه وکي هغه طریقه وکي بس صحیح وشي په هغه څنګه طریقه دا وې دا سر در او سپین زر راجم کوي یو قالب دا غیر لپاره جوړ ک په دې ته واره چوي هغه وری کل دا غنه اوس خې جوړ ور دې عبادت کوي راځي نو تفصیل به راځي په سورې طه کې هغه کې به وایي موسیٰ علیہ السلام تل دے دا اللہ تعالیٰ دا کتاب دا پارا چا اللہ علیہ کتاب ورکی اغزے کے خبر شو اللہ تعالیٰ خبر کہ جستا قوم خو گمراہ شوے دے آگی خو دا سخی عبادت شروع کرے دے موسیٰ علیہ السلام دیر پا غصہ بانی را گئے قوم تا دیر جات غصہ دے دا یقینی خبر دے یقینی چی کلا یو چوک پا یو زے کے زان اکڑی شاگردان باندی پا قوم باندی کشران باندی هغه بیا ورانه کوي یقیني د سړي زړه ډیر زیات دردي موسی علیه السلام په دې باندې څومره ځان خپه کړی او څومره تکالیف یې راغی سره برداشت کړی دي هجرت یې هم کړی دی او اوس چې دی هغه څه کوي په شرک کې اخته شوله نو الله تعالی هغه حالت ذکر کوي واتخذ قوم موسی او جوړ کړه قوم د موسی علیه السلام من بعده پس د تللو داغینا کوی تور تا من حلیهم د کالو داغینا سر در او سپین زر عجلن یو سخه جوړ کا جسدن دا یو جوسه له خوار او داغی आवाज مو आवाज به کو داسی یو یای بکی یو آله لګولې وا یا داسی یو سوره او پگی پاغي کی هوا ورننه وتلو په بل طرف باندې وتل هغه به یو आवाज کاو اولم یراو آیدی سوچ پی کرنه کئ اوس الله تعالی ذکر کئ دا الہی دا معبود برحق دو صفات اللہ تعالی ذکر کیا او دا دوان صفات پا غسخی کی موجود نو نو اشارہ شولا چی دا دا عبادت لائق ندے او لم یرو آئی دیو سوچ پی کرنکی انہو لا یکلمہم چی دا سخی خبری نشی کولے دیو سرا ولا یهدیہم سبیلا او نشی خودلے دیو تعالی رد فیدی اتخذوہو معبود گنلے دی اغیل را وکانو ظالمین اتخذوه نیولې د اغیل را په خدای توب سره یا اتخذوه معبود غنل د اغسخی لره وکانو ظالمین او ادی ظلم کون کی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی قال ابن عباس رضی الله عنهما وکانو ظالمین وکانو مشرکین ظالمین په معنا د مشرکانو سره تفسیر زاد المسیر لیکلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په حواله باندې ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ودا ايات نو مشکلات نه ده مشکلات نشتره دو توجيهات ته کوم بيخي په اساني باندې او دا غي ترجمه مده تکوم یو قول لم پسري نو داده یو مطلب د دې ايات داده ولما سقط في ايديهم کله چې وګرځ ولې شو اغسخه د دیو په مخ کې سمانه ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغسخه اوس وداو کله چې موسی علیہ السلام راغ نور مکالمه او فر راضی په سورې طه کې نو موسی علیہ السلام اغسخه اوس وداو داغي ایری دریاب ته وګرځ ولې سورې طه اته نوې نمبر آیات کې وراشي لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا بس هغه ری ولا اون وستلیو بس غار سې دریافت وګرځول او اسخې ولا وسوځو ولما سقط فی ایدیهم کله چې وګرځول شو هغه اسخې وسوځول شو او بیا داغي ایری وګرځول شي فی ایدیهم د دیو په مخ کې ورأو او دیو پوه شو انهم قد ضلوا چی قینند او گمراه شوی دی کدا شرط الہ وینو دا موسی علیہ السلام خو بیا دانه شو سوځه ولیکن څنګه بیا دریافت وګرځول شو نو قالوا الا لم يرحمنا ربنا نوسی توبه ویستلا بهترین تفسیر هغه دی چې د قران تفسیر وشي په قران سره سقط فی ایدیهم په دریاب کې هغه وګرځول شو نو دغه معنی یو شو له دې سره به ولیکي سورې طه اته نوی نمبر آیات هغه آیاتو سره ولیکي لنحرقنه ثم لنصفنه فی الیم نصبا هغه به سره ولیکي دویم معنی ذکر کړی د ډیرو مفسرین ولما سقط فی ایدیهم د دې معنی سره نو زجاج معنی کړی د سقطن ندمو فی ایدیهم یعنی فی قلوبهم ولما سقط فی ایدیهم ولما سقط الندم فی قلوبهم کله چې پری وتل اخ پیمانتیا ر دیو پزلونه کی وراو انهم قد ذلوا او یقین راغی د دیو چې یقینن دیو گمراه شوی دی سقط الندم فی ایدیهم فی قلوبهم دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک تفسیر سراج المنیر تفسیر بحر المحیط تفسیر زاد المسیر او تفسیر جلالین د ټولو دغه معنی ذکر کړی ده چې دې کې سقطا معنی سقط الندم فی ایدیهم فی قلوبهم نو هر کله چې وګرځول شو لا اخپیمانتیا ردیو پذرونه کې تفسیر جلالین لند معنی کړی ده ندیمو علی عبادتی په عبادت د عجل باندې دی اخپیمانه شو لا الفاظ به بدلی خو تاسو ته ویل چې بس دغه مطلب دی بحر المحیط تفسیر مدارک تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړي نو معنی ودا کوي ولما سقط فی ایدیهم کله چې وګرځول شو له خپې مانتیا د دیو په دنو کې په عبادت د سخی باندې خپې مان شول ورأو په معنی د علمو سره دی تفسیر جلالین معنی کړي ورأو او پوه شول دیو انهم قد ضلوا چی یقینا دیو گمراه شوی دی نو توبه ویستلا قالو ویل دیو لئن لم يرحمنا ربنا کرحمنا کی پمون باندې رب زمونگا و یغفر لنا او بخنه ونه کی مون ته لنا کونن من الخاسرین نو خما خر شو بمونگا ر تاوان ولونا مون بتاوانیان شو مون بتاوا برباد شو ولما رجع موسی الى قومه غضبان آسفا تاسو بدا خبر ذکر کړئ په دې صورت کې ترتیب نشته ده ترتیب اصل چې معلومیږي نو هغه معلومیږي په سورې طه کې نو دې کې ترتیب نشته ده ترتیب په دې صورت کې دا مقصود نه ده دا ټکی او سره ولیکي دې قرانونو کې او سره ولیکي خې وسوزا ولم ما رجع موسی موسی علی السلام ورستو راغی او خې مخ کې وسوزا د څنګه عجیب اون دي خبر شو اولما رجع موسى الى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني نو اول چراغله د موسی علی السلام چراغ نسامری سره خبر وکړه سامری ته ویل چې تاسو ما د قوم ولی گمراه کړی دی نو تاسو ودا وای چې په دې صورت کې ترتیب مقصود نه دی صرف دا واقعیت اشارات دي او پورا واقعیا بیا سورې طه کې ذکر کیږي نو الته پورا ترتیب دی موسی علی السلام کوه تور تلان او هغه او ته سامری چې دی هغه سره در او سپین زر راجه مکلل دا غینه او تسخې جوړ ک موسی علیہ السلام ته الله تعالی تورات ورک په کوه تور کې خبره کې چې تا قوم گمراه شوه دی موسی علیہ السلام را غیر ډیر په وسه باندې نو اوله خبره وکړه سامری سره لا میسا سوال ته کې ټولی خبره ورازی نو بیا موسی علیہ السلام قوم ته غوسه شوه دی خپل ورور ته غوسه شوه دی او بیا هغه خیس فدا ولیدین نو ترتیب د واقعیا په دې کې مقصود نه لري ترتیب د واقعیا په سورې طه کې دی دلته صرف واقعیا ته اشارات دی بس چې دغه ټکه مخامخه په ذهن کې ولما رجع موسی کله چې واپس راغی موسی علی السلام الی قومه قوم پلتا غضبانه وسو په شرک د قوم ماندی اسفن غمجنو. تفسیر جلالین لیکلی دی اسفن معنا شدید الحزن سخ پریشان او خفو. قال ویل موسی علیہ السلام بے سما خلبتمونی من بعدی بد دے هغه کار چې تاسو کړه دے من بعدی ورستو زمانہ. یو قول لم پسرین دار تفسیر سراج المنیر دا معنا کړه دا خوندور معنا دا وی دا خطاب دے عبادت کو ان کو دسخیتا نو بے سما ډیر بد دے خلبتمونی اغا کار یعنی شرک دا توحید پا دے بانی کی خودل دا ناکار خلافت دے دا خطاب دے عبادت کو ان کو دسخیتا یو معنا دا دا. قال ویل موسیٰ علیہ السلام بے سما ډیر بد دے خلبتمونی چاغتا سو قائم مقام گرزول دے ورستو زمانہ یعنی شرکم قائم مقام کرے دے پا زیر توحید بانی ورستو زمانہ دام بد کار کرے دے. دا خطاب شو عبادت کو ان کو دسخیتا او خلبتمونی نمرات سے شیدے یعنی شرک کول پا زیر توحید باننے. تفسیر سراج المنیر یو توجیح دا ذکر کرے دا دویم مانا ذکر کرے دا تفسیر سراج المنیر و ایدا خلبتمو خلبتم چرے دا خطاب دے حرون علیہ السلام او دا قوم مشرانو تا دا عیانو دا حق تا اغا علماؤ تا پا قوم کے یکم سپین روبی و مشرانو او دا موسیٰ علیہ السلام خاص ملگریو. نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام بے سما ډیر بد دے خلبتمونی استاسو نیابت زمانہ من بعدی زمانہ ورستو. تاسو کو صحیح خلافت نہ رکڑے زمانہ ورستو تاسو تو خما ویلو چی زمان خلیفہ گان بے نو دا خو تاسو ډیر ناکار خلافت کرے زمانہ ورستو خلق چرے گمراہ شوی دی بیدین شوی دی. اعجلتم امر ربکم آیا تلوارو کتاسو دوادی درب ستاسو نا اعجلتم عن امر ربکم دو معنی دیجے کہ مفسرین بیان کری دی. یو قول دار ہے چی دا اعجلتم چرے دا پمانا دا تبدیل و بدلول سر دے او امر ربکم نمراد دین دا رب ستاسو دے نمانا دا شولا آیا بدل کرے دے تاسو دین دا رب ستاسو دا خبر ہوتا اکڑا. اعجلتم عجلت پمانا دا تبدیل او امر ربکم پا معنا دا دین ربکم سر دے بدل کرے دے تاسو دین دا رب ستاسو دویم معنا اعجلتم تاسو تلوار او کا امر ربکم دا امر نہ مراد دا سلویخت و رضو او دا شپو اغا وعده دا نو سمانا دا وعد امر ربکم پا معنا دا وعد ربکم 40 لیلتن تفسیر زاد المسیر دا معنا ذکر کرے مانا دار چیز سلوی خورد خدم رڈیر نوی خویو چیلا و نو تاسو دا پیو چیلا کی بیا تاسو تلوار وکا دا اغا وعده دا رب ستاسو نا چی اغا وعده و دا سلوی خطوشو پا اغی کی تاسو گمراه شولی بیدین شولی دم سے چل کرد پا دوم را لگ وقت کی زما اغا دوم را دعوت و دوم را تبلیغ او دوم را محنت اغا تاس پسین مانی لاؤو کو و القا الالواح و پا قلار بانی کی خودلی تختی دا تورات واخذ براس اخیه او وین و سر دورور خپل یجره الیه چراخ کی خپل ځان طرف ته القا معنا می توق لدا کی خودلی القا فمانا د وضع اثر دی کی خودلی د دې کې هم پسری نو ډیری خبری ذکر کړی اغه ته وحیس توجه نه کوي ډیر هم پسری نو لیکلی دی وای موسی علی السلام غصه و د غصې په حالت کې دا غینې د تورات بیجتی مشوله تورات گزار کا او په هغه کې ډېری تختیمات یې مشولې دا ټول اسرائیلیات دي. ابن عطیه او ابن کثیر رحمت الله علیه په هغه باندې پورا رد ذکر کړی دی د شان د پیغمبر سره دا نه ښایيږي چې هغه د الله تعالی کتاب گزار کی او بیا وې تختیم په هغه کې ماتې شولې چا حساب کړی دی دومره تختې وي او دومره کې ماتې شولې دومره روغې وي وغیرہ وغیرہ دے خبر تو ضرورت نشتا دے. القار عجیب پا مانا دا کی خودل سرا بہترین تفسیر آگا دے چی تفسیر دا قرآن وشی پا قرآن سرا اگو رئی سور یوسف اگو رئی دری نوی نمبر آیت کی دا موسیٰ دا یوسف علیہ السلام پا غواقیہ کی فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا جو گزار المانا تکینو آل تو بیاس مانا کی فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا موسیٰ علیہ السلام چا خپل یوسف علیہ السلام چا خپل کمیس ورکړی خپل ورونو ته پیدا بوی سی زما دا پلار پا مخ بانی بے کیا دی نو بیا سمانا دا چیس بے ورولی ورگزار بے کیا تیس بے مخ با پولو ورولی نا ال تک مانا دار چی القاہو وزعہو کی خو دا اغل را پا مخ دا پلار خپل باندی القارازی پا مانا دا وزعی سرا او گو ری دغسی سوری قصص کی براشی سوری قصص وم نمبر آیت کی براشی فَإِذَا خِبْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ كِيدَ دَغَ تَابُوت لَرَا پَ دَرِيَاب کی موسیٰ علیہ السلام مڑو کے معشوم دے خاوس دا بد سے وہ کیشی یو درم سلورم چت بے دغ کی وہ بے خیج بارہ او بیا بے دریاب تو رو گزے دریاب وجنی ہو کرن پتی غرزول بنے او مڑکی کی نا معشوم دے نو فالقیہ فی الیم کیگ دا دغا صندوق لرا اغا تابوت لرا فی الیم پا دریاب کی ال دکی میں القا راضی پا مانا دا وضع سر نو دل دکی القا پا مانا دا کی خودل سر دے کا ہر سر تا تفسیرون مخی تراغ دل بستاغین تیرے گئی بھی والقا الالواح و کی خودلی پا قلار بانی کی خودلی موسیٰ علیہ السلام اغا تختی دا تورات و آخذا براسی اخیه یا وینی و سر دورور خپل یجر رو علیه راخ کئی خپل دان طرف تا قال هارون علیہ السلام تو علی ابن اما اید مور دویا دا خو دا ورورو لی ابین و امین خو دا مور ذکر کرے دے او دا پلار ذکر اندے کرے دا ترحم پا خاطر باندے اید مور دویا نو مور چلے آغا رحم زیاد کینو دا ترحم دا پارے دا مور ذکر کرے دے ان القوم استضعفونی عذر ذکر کئی هارون علیہ السلام یقینا دے قوم کمزور گنلے و مزا وکادو یقتلوننی او نزدی دا چیزی وجلے وے نو ما خپل کار کھڑے دے بل دے کرازی انت قولا فرقت بینی و بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی نو کما دا دین نور زیاد زور کھڑے وے دا خلق تسو نس کی دا ڈالی کی دا او جنگون اپکی کی دا نو کما آغا کار کھڑے وے نو تاو بیاویلی وے چی دا دی ولی کولا خلق گزارا با دی کھڑی وے ان القوم استضعفوني يقينا دي قوم کمزور گنل و مزا وكادوا يقتلونني و نزدي وچي وجل ويزا فلا تشمت بي الاعداء نو پس ما خوشالا و پما بني دشمنان ولا تجعل لي مع القوم ظالمين او ما گنا ما ملگره د قوم ظالمانو سرا ما د ظالمانو ملگره ما گنا دغه ملگره نه ما سوره طه کی براشی کنا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ګورغه خپل پوره دعوت بیان کړې خپل وې تاسو ګمراه شولې بيدینه شولې ناغه خپل کار کړې قال ویل موسی علیہ السلام رب اغفر لي اے رب زما بخنه او کې ما ته ولي اخي اورور زما ته وادخلنا وداخل کې مونږ لرا فی رحمتک په خپل خاص مهرباني کې وانت ارحم الراحمین او تو زیات مهربان اید مهربانونه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي زورنا زجر الله تعالی ذکر کوي هغه بنی اسرائیل ته چې هغه د سخی عبادت کړی دی او دا غینه بیا توبه نه وایستلی نو بعضی خو توبه وایستله د شرک نه توبه وایستله او چا چې د سامری ملګرتیا وکړل او هغې د سخی د عبادت نه توبه نه دی ایستلې نو هغې ته الله تعالی زجر ذکر کوي دا ټکی خامخا چې ونه وایي مشکل دا دی لئن لم تغ مخکې ویل کنه قالو لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین نو مونږ دغه توبه ده نو اوس وایي چې ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة نو مخکې توبه ویستله چې بیا ذلت مسلط شو نو تاسو بداغی جواب میں نتا وکا دی آیات کی زورا نا دا حق بنی اسرائیل تا چی دا عبادت دا سخین توبہ نا وکڑی لکا سامرے او داغی ملگری نو آغی تا اللہ تعالی زورا نا ذکر کئی نو چا چی توبہ استلی دا بس آغا ماب شوی دی نو دی کیا آغا مراد دی ان اللذین آیقینن ہوا کسان اتخذ العجل چنی ولی و آغی سخیل را پا خدای توب سرا سینالهم زرد ابرسی گی غیتا غضب من ربیم غضب دا طرف دا رب دا غینا غضب دا طرف دا رب دا غینا و ذلتن فی الحیات الدنیا او رسوائی پا جن دنیاوی کی رسوائی پا جن دنیاوی کی دیده که دا غضب نمرات سشده و دا ذلت نمرات سشده ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی وای د غضب نه مراد دا دی چې د دیو توبه تر هغه پورې نه قبلېدله. لم یقبل لهم توبتون، لم یقبل لهم توبتون، د دیو دپاره توبه قبول نه شوله. حتی قتل بعضهم بعضا، دا چې ری غضب و چې یو بل یې قتل کړله. سورې بقره سلور پنځوسم آیات بو گورے التکی وضاحت شوی. لم یقبل لهم توبتن حتی قتل بعضهم بعضن، کما فی سورة البقرہ سلور پنځوسم آیات. وزلتن فی الحیات الدنیا، اور رسائی پجن دنیاوی کی. وزلتن مراد سے شیر الجزیتو، مراد داغین جزیہ دا پاغیبن جزیہ مقرر شولا نترد قیامت پوری ٹیکس با ادا کی. یہود چکم دے کی پادی کی گیا اگر ٹیکس ادا کی. اس خودن سوا خبر الٹا دا، یہود او کافران دا مسلمانان نا ٹیکسو ناخلی. خود دین مراد جیزی را تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری. ان اللذین اتخذوا العجلہ، یقیناً آکسان چینی ولی دے سخیل را پا خدای توب سرا. سینالهم زر دے ابرسی گیا غیتا غضب من ربیم، غضب دا طرف دا رب دا دیونا. وزلتن او رسوائی، ذلت پل حیات دنیا پجند دنیا کی. وکذالک نجی المبترین، او دغسی صدا ورکومنگا دروغ جڑون کتا. تفسیر جلالین وی نجی المبترین بالاشراک وغیری، چی سوک دا اللہ تعالی سر شریک جوڑائی اغیط اللہ تعالی دغ صدا ورکی. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، ترغیب دے توبہ تپس تے شرک نہ. والذین عملوا السیئات، او کسان چ عملون کئ نا کارا بد عملون، ثم تابوا بیا توبہ باسی من بعدها پس دا عملون نہ. وآمنوا ایمان راوڑی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا استا رب فست دی من بعدها فست دا توبینا لغفور رحیم، خامخا بخنه کہ ان کے رحم کو ان کے دے. من بعدها کی راہ زمیر راجر توبی تا. ولما سکت عن موسی الغضب واخذ الالواح، ولما سکت. اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی چھ موسی علیہ السلام کل قوم تراغ نو اغا تختی اخو دیوی اغای رواغ استلی، لیکن سرنگی چھ اخو دیوی روغ سالمی نو اغا شاند کی رواغ استلی. ولما سکتا عن موسی الغضب، کله چې په آرام شو د موسی علیہ السلام نه غصه، سړه شو د موسی علیہ السلام غصه، اخذ الالواح راواغستلی هغه تختې، څنګه چې روغی خودی وی هغه شاند کې راواغستلی. نو تاسو به وایئ چې ولې تو سره سوي چې روغی راواغستلی، څنګه چې خودی وی نه زو سره و منه خو هغه نحو مې دب کې ویلل. اخذ الالواح، تاسو په نحو کې ویری دی او قیدم ویلې ده، وی معرفت چی ما چی معرفانو ثانی عینی اولی، معرفت چی ما چی معرفانو ثانی عینی اولی. نو هلته کې القل الواح، الالواح هغه معرفه ده. نو ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، الالواح معرفت چی ما چی معرفانو ثانی عینی اولی. نو هلته کې خو مونږ ویلو چې په قلاره خو دي، ذکر پیغمبر د شان سره دغه مناسب دي، او القار دي په معنا د وضع سره د غیر لپاره دوا آیاتونه مرتبه دلیل کې ویل. نو څنګه چې په قلاره باندې خو دي وی روغ سالمی اق شان د کې روغ راواغ استلی اخذ الالواح، راواغ استلی روغ رمټي، ځکه چې معرفه معات شي معرفانو ثانی عین اولی. نو اقا روغ راغستلی څومره چې وی هم اق مقدار کې راغستلی، دان او هغه شند کې راغی سری څنګه یې خو دی، او دی خو دل معنا خو میتل د کې وکړه چې روغی سالم یې خو دی. اخذ الالواح راوی غسلی تخت یو فی نسختها، او پلی کله شوی مضمون دغه تختو کې هدن هدایت او هدم من الضلالت و رحمتنا و مهربانی و بچاو و دا عذاب د الله تعالی نه. تفسیر سراج المنیر دقه معنا کړی د مرته وکړه، هدن معنا هدم من الضلالت و رحمت من العذاب، دا اللہ تعالیٰ کتاب دا گمراہی نہ دا بچاو ذریعی، او دا اللہ تعالیٰ کتاب دا عذاب نہ بچاؤ ذریعی. ہدم من الضلالۃ و رحمت من العذاب، للذین ذا پار دها کسانو هم لربهم يرهبون چه خاص آغا د خپل رب نه يرکای څوک چې خپل رب نه يرکای دا غیر پار د الله تعالی په کتاب کې ویډی ریپی دی واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وايايا دیکھی ذکر کی گی دویم میقات دا موسیٰ علیہ السلام دا میقات ثانی دے موسیٰ علیہ السلام او یا کسان اغبولی ودازان سرا او دا دی وضاحت مخ کی دا ذکر شیو پا سورت البقرہ کی سورت البقرہ 55 آیات کی ردی تفصیل ویلے شیو دا او یا کسان چی تلی دی دا میقات ثانی دا فارا ولی تلیو داغی وضاحت تل دکی میں تولیو تست و یاد یا نہ دو تفسیرون میں تل دی کڑیو یادا چی کلا موسیٰ علیہ السلام تورات دیو تو او خود وی داد اللہ تعالی کتاب دیو دا احکامات دی پکی نو دیو تر تورات احکامات دیر گرانت کارشولا وی دا مونگ تن معلومی گی چی داد اللہ تعالی کتاب دی وی اللہ دی مونگ تخپل وی چی داد ما کتاب دی او یا کسان منتخب کلا بیا کوہی طور تلالا نو اللہ تعالیٰ حل تک وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا وی دا زمان بندہ دے زمان پیغمبر دے او دا کتاب دے تورات زمان کتاب دے نو موسیٰ علیہ السلام اغا وحی دیو تواورا ولا نو کلے چی اغا وحی تواورا ولا دیویل نا مونگ پا دے باننی دا غنکو اعتماد نکو اللہ دی مونگ تا پخپل برای راس مخامخ وی ان رآ ارین اللہ جہرتن بس دا اللہ تعالیٰ عذاب پی را دے یو قول لن پا سرینو پا آغایات کی مرتبے لے داو دویم قول دار کړه چې موسی علیہ السلام راغی او دیو شرک کړه او عبادت د سخی کړه نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې دې خلق توبه دادا فقتلوا انفسکم ال ذکر شوی سورۃ البقره 55 کې ته ادوان تفسیرونه په تفصیل سره ویلی چې دا ال دکې مت معنا د سکړه فقتلوا انفسکم دا چا چې عبادت د سخی نه دی کړه دا دی راولګي او خپل هم جنس دی قتل کی چاغو عبادت د سخی کړه دی البته مت د قص ویلو کړه نو کله چې دیو دا حکم ته بیان کړي چې الله تعالی تاسو تدسی وي جستا سو توبه دادا به دا خو مونږ نه منو الله دې مت خپل وې نو دغه او یا کسان لاړل اغه باندې البته کړه الله تعالی عذاب راغی نو البته کې سورۃ البقره 55 هغه تایید سره ولي کوي پاغه ذکر دی تفصیل وضاحت ویلې شوې واختار موسیٰ غورکلل واختار موسیٰ اٹاکل موسیٰ علیہ السلام مقرر کل موسیٰ علیہ السلام قومه من قومه دی اصل کی ذکر داخل طول ندی کنا دا بعضی خلق دا قوم نو اٹاکل 70 رجلا او یا سڑی لیمی قاتنا دا پار دا وقتی مقرر زمونگا فلما اخذتهم الرجفتو کرچونی والا اغید رزلزلی الرجفتو زلزل پی راغللا نو آل تکی منگا ویلیو اسواعقہ ذکر شویو یا د بر طرف نه بدیو بانی زلزلہ راغله یا د لاندی طرف نه او رچپ مراد دار چیزونه پیل شول بس یا تندر کراغه او دغه پوجا بانی بس دیومل شول او یا الته کی می تویل چې د ملائکو د خپو ک شار واری د وغیر الته کی نور وضاحت میله قال ویل موسی علیہ السلام رب ای رب زما لو شئت اهلکتهم کو غختل تان هلاکړي بد وی دی لرا من قبل سمانه ده تفسیر جلالین وی قبل خروج بهم یعنی دیز تشدہ مانوی راوستی اللہ تعالی دا خلق بری پخپل قوم کی تباہ کڑی وی قبل خروج بهم نو چدا پخپل قوم کی وی نو الت بری ہلاک کڑی وی ولی تفسیر جلالین وی لیعاینا بنو اسرائیل ذالکا ولم یتہمونی چدا پخپل قوم کی وی تباہ شوی وی نو ما تبی خبیا ما بانی بی تحمد نلگا ولی چیز منگا مشران دی بوت للاو علت کری ملک لل پا غر کی وستی تا پخ پا دراغ للی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی داویل یا اللہ دا خپا ما بندیر لوی غم را گئے که دا خلق پخ پل قوم کی تباشیوی پخ پل علاقی و پا کلی کی تباشیوی خب یا بے زب ما بندی بے تحمت نلگا ولی وس اللہ تعالی داری پدی کوہی تور کری دا تباک لنو دا خوز ما سر را گلی دی وس زچی لار شما ما تاو بن اسرائیل چیز منگ مشران دی سک للا نو اللہ تعالیٰ زب آغو تصویم من قبل و قبل خروجی بهم لیعائنا بنو اسرائیل ذالکا ولم یتہمونی زب خو ما بارن بے خوبیت تو احمد نلگا ولیکن چیز منگا سڑی دی مڑک للا قال ویل موسی علیہ السلام رب تفسیر جلالین دغه لیکلی قال ویل موسی علیہ السلام رب ای رب زما لو شیتا که غختل تا اهلک ته مهلا کړی بری وی دیو لرامین قبل مخکر دینه چې ما دا کوه تور ترا وستل دین بری مخ کی تبا کړی وی و ای یا زبر مهلا کړی وی زبم دی مړ کړی وی افتوه لکنا بما فعل السفهاء منا نو آیا هلاکت مونږ لرا پا کار باندې کړی دی بیو قپان زمونږ نه دا خو بے وقوف خلق دے قمق اللہ خبر کرے دے انہیا الا فتنتو کا انہیا ندے دا انہیا سمانا دا انہیا یعنی فعل سفہائی ندے دا غکار دے بے وقوفانو الا فتنتو کا مگر دا غا امتحان دےستا دے بے وقوفانو چیستا دلیدلو مطالبہ اکلا اللہ دام یو امتحان دےستا را طرفنا مونگ بانی دا امتحان ناوے تو ذلو بہا منتشاو گمراہ کیتا پدی سرا چال چو گواڑی گمراہی داغا منتشاو ازلالہو و تہدی و تہ ہدایت کے منتشاو چات چو گواڑی ہدایتہو دا غالفاظ سرولی کئی دامی تذکر بھی اللہ چھ مفول بھی حضب دا نو چو گوار پا کلام کی مفول بھی تاست واضح نشی یا پا عیل واضح نشی شرط ذکر شوی دا جزائی نشتا لے نو کلام خو پورا ندے مبتدا ذکر شوی دا خبر نشتا لے نو کلام خو پورا ندے کن مفعولین دا فعال قلوب دو مفعول غواړي غزي کرنه شین کلام څنګه پوره کوي نو زه دا کوشش کوم چې تاسو ته هغه مفعول به هی وغه ترجمه ته پوره وکم چې پوه شئ په دې باندې تو ذل به ها گمراه کې ته بدغه سره چاله چو غواړي گمراهی دا غي وته دی هدایت کې چاله چو غواړي هدایت دا غي انت ولینا ته زمونږ مددګارې تفسیر زاد المسیر معنی کړی دا انت ولینا ناصرنا وحافظنا تزمنگا مددگار یو تزمنگا حفاظت کون کے فغفر لنا نبخنو کی منگتا ورحمنا ورحمو کی پمنگ بانی وانتا خیر الغافرین او تی قرا دبخن کون کنا اللہ موسیٰ علیہ السلام بی اللہ تعالی تزمن گناہو نماب کا اللہ منگا دی قمقلانو دا سوال کڑے دی اللہ تعالی خود زبا کی بدنامی گا ما تا ودا خلق کو جی تازم مشاران بوت للا امراری کللا نو اللہ تعالی تا منگا متباکاو پدا غبان واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا واکتب لنا دم دعا د موسی علیہ السلام دا واکتب لنا او توفیق را کی مونتا فی هذه الدنیا پر دنیا کی حسنتن د نیکو کارونو واکتب لنا می ته دا معنی بنه کوي چې ولي کی زمونږ د پاره څه شی ولي کی زمونږ د پاره واکتب لنا وفق لنا توفیق را کی مونتا دیم معنی اقضی لنا اللہ پیسلو کی زمونگ دا فارا فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنتن دا خیستا جون اللہ زمونگ دا پارا پدی دنیا کی دا خیستا جون پیسلو کی درے ممانا اعطینا اللہ را کی مونگتا پدی دنیا کی حسنتن توفیق دا نیکو کارونو توفیق را کی راتا قضاو پیسلو کی زمونگ دا پارا پدی دنیا کی حسنتن تفسیر زاد المسیر وی حسنتن هی الاعمال الصالحہ تدین مراد چرے نیک اعمال تی مراد دی وفی الاخرت و پا آخرت کی هم حسنہ را کی پا آخرت کی حسنت سے شہر نو تفسیر زاد المسیر تلال شیعہ غلط ہوئے المغفرت والجنت اللہ تعالیٰ پا دنیا کی دن نیک اعمال و توفیق را کی وفی الاخرت المغفرت والجنت او پا آخرت کی گناہون را تماب کی و جنت را ترا کی موسیٰ علیہ السلام دا دعا اکل انا ہدنا الیکا تفسیر زاد المسیر وی انا ہدنا الیکا انا تبنا الیکا اللہ تعالی مونږ توبه کړې ده تا ته اللہ درگرزیدل یو مونږ تا ته په توبې کولو سره ہدنا الیکا په معنا د رجوع سره ده نو رجوع کړې ده مونږ تا ته په توبې وستلو سره قال او فرمایل الله تعالی عذابی اصیب به من شاء عذاب زما رسوم د غذاب چاله چو غواړم او رحمتي او مهربانی زما وسعت کل شین رسیدل دا هر چیز ته وسعت کل شین په دنیا دا ټکه به سره وای ځکه چې په دنیا کې د الله تعالی مهربانی عامه ده پس اکتبها للذین یتقون دین مراد چې اخرت ده پس اکتبها فی الاخرۃ للذین یتقون په اخرت کې خو مهربانی بیا هر چاته نه ده کنه نو چوس دغه ټکه ته سونه وای نو بیا به دې سمانه کوي نو دغه به وای ورحمتی او زما مهربانی وسعت کل شین رسیدلی دا هر چیز ته په دنیا کې فساکتبها خاص کوم به دغه مهربانی په اخرت کې للذین د پاره د هغه کسانو یتقون چې ځان بچ ساتي د شرک نه ویؤتون زکات او ورکی زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او اغا کسان چې هغه زمونږ په آیاتونو باندې یقین کوي ایمان راوړي نو په قیامت کې به الله خپل مهرباني دا خلکو لپاره خاص کړي. نو کله چې فساکتبها للذین یتقون دا آیات نازل شو نو یهود او نصارا ویل چې مونږ خو به دې کې ټول داخل یو او ځکه زمونږ ایمان هم شته مونږ زکات هم ورکو وغیرہ وغیرہ. نو دا وروستنی آیات پسې نازل شو وس دغه کسان څوک دی فساکتبها للذین یتقون ویؤتون زکات او دیو په آخرت باندې ایمان لري دا کم خلق دی الذین یتبعون الرسول دا هغه کسان دی چې تابعداری کوي د رسول ان نبی یا د نبی الامی چې هغه امی دی دا هغه تابعداری کوي. نو بس دغه ته خارج شول یهود تلاړ لمین نه نسوارا تلاړل هغه خلق چې هغه پر آخري پیغمبر باندې ایمان نه دی راوړی نو قیامت کې دا غیر لپاره د الله مهرباني نشته دی هغه ته ختم شول. نبی او رسول دواړه ته ویل شوی رسول زکه او توي په اعتبار د پیغاماتو راوړلو سره او نبی او توي چې د الله د پیغاماتو خبر ورکي خلکو ته تاسو ویل دي کنه په کتابونو کې رسول او نبی فرق څه دی ډیر شی فرقونه دي یا فرق شته دی یا نشته دی وغیرہ. خو رسول نبی علیہ السلام ته ویل شوی دی په دې معنی سره چې هغه د الله تعالی پیغامونه راوړي او نبی او ته په دې اعتبار ویل شوی دی چې هغه خلکو ته د الله پیغاماتو خبر ورکي نبی او ته ویل شوی دی او امی هغه چاته وایي چې هغه لیک لوس نشي کولای او مخکې مې ته بار بار ویل د نبی علیہ السلام په باره کې د امی صفت دا صفت د مدح دی او د نبی علیہ السلام نه علاوه دا صفت د بل چا لپاره صفت د قبح دی صفت د ذم دی ده د بدی صفت دی. الذین دا هغه کسان دی یتبعون الرسول چې داویداری کوي د رسول او د نبی الامی یا د امی الذی هغه یجدونه چې مومی ذکر داغه مکتوبا عندهم بالتورات لیکل شوی د دیو سره په تورات کې یجدونه مومنی پیغمبر لره دا بنوایي بولی پیغمبر خو په کتاب کې دنده نه مونده چې پاڼې واړولو پیغمبر پکې پروت و نه یجدون ذکره چې مونده یاداش داغه مونده ذکر داغه په تورات کې لیکلی شوی و د نبی علیہ السلام ذکر په تورات کې و نو دغسې په انجیل کې و مکتوبا عندهم لیکلی شوی د دیو سره په تورات کې ول انجیل په انجیل کې یا امرهم بالمعروف وس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات بیانای یا امرهم بالمعروف چې حکم بکې دیو ته د نیکی و ینهاهم عن المنکر یوم نکی بدیو دره د بدینا تفسیر خازن معنا کړی دا المعروف دا خو مخکې مې ته بار بار ویلی خو دې کې دا غیر عبارت ولیکي تفسیر خازن ای المعروف ما عرف فی القرآن و سنت کم شے چې په قرآن او په سنت کې معلوم وي هغې ته ویلی کېږي معروف و ینهاهم عن المنکر یوم نکی دیو لره د بدینه منکر څه ته وایي ما لم یعرف فی الشرع ولا فی السنت و هو البدعة ما لم یعرف فی الشرع ولا فی السنت و هو البدعة و ینهاهم عن المنکر یوم نکی دیو لره د منکر نه کم کار چې په شریعت کې معلوم نه دی دا غې نه منع کوي او چې په شریعت کې معلوم نه دی نو هغه بدعات دی رسم و رواج دی دا پیغمبر کاری دا حق پرس عالم کار دا دی چې خلکو ته به هغه خبرې ښیي چې هغه په شریعت کې معلوم وي دلیل په هغې باندې د قرآن او د حدیث نه موجود وي او کم کار باندې چې د قرآن او د حدیث نه دلیل موجود نه وي په هغې باندې برت کوي حق پرس عالم هغه دی په کلي په علاقه کې کم بدعات دی رسومات دي د هغې تردید به کوي حق پرس عالم دغه دا پیغمبر کار دی او په عالم د پیغمبر وارث دی نو دغه سی مسائل به بیانې دي ته بنو ګوري چې دا می پلار او نیکه دی او ملک سی او خان سی او وزیر سی او پلانې په دی باندې خپکیږي په دی باندې خوشحالي نه الله خوشاله کا دا الله درزا لپاره دا کار وکا و ینهاهم عن المنکر او من کی دی لره د بد کارنا و یحل لهم الطیبات او حلالې دی دی لپاره په بیانولو سره الطیبات او پاک چیزونه ویحل کمی تمانا دا بیانولو اکلالا ولی شریعت جوړول تحلیل او تحریم دا کار خود اللہ تعالی دے خو پیغمبر بیان کئی بیان ویحل لهم الطیباتو او حلالی دا دیو دو پارا پا بیانولو سرا الطیباتو اغفاک چیزونا ویحرم علیهم الخبائسا او حرامی پا دیو بانی پا بیانولو سرا الخبائسا گندہ چیزونا بنی اسرائیلو کی دا ځان نه حلال او حرام غی جوړ کړی، بعض حلال چیزونه هغه په ځان باندې حرام کړی. نو نبی علیہ السلام دا غی دا حلال والی بیان وکا، او بعض چیزونه حرام او هغه حلال کړی. نو نبی علیہ السلام دا غی دا حرام والی بیان وکا، الخبائث لکه مردار دا وینه دا وخه د خنزیر وغیرہ دا، نو هغه دا غی دا حرام والی بیان او تو کو یا چیزونه حرام دی. و یذ عنهم اسرهم او لریکې د دیونه درانه حکمونه لدیو، والاغلال التي او اغه صداګانی كانت عليهم چې مقرر وي پاغي باندې درانه درانه حکمونه. نبی علیہ السلام راغې 50 منځونو پاغي باندې کړ، اغه بوجه تی کم کړ، دغه سي نور چې احکام شاقه او پاغي باندې اغه تی کم شول، څلورم یې سره زکات به ورکوله اغه پی کم کړل. والاغلال التي او اغه صداګانی كانت عليهم چې مقرر وي پاغي باندې کم صداګانی. نو تفسیر جلالین وی کنفس ک قتل النفس فی التوبه وقطع اثر النجا وقطع اثر النجاسته، کم زو پلیت شو جامه پلیت شول پینزل باندې غنه پاکیدل هغه کټ کوله پر کوله به غزن. نبی علیہ السلام چراغ نو دغه سزاګانی کمی شولی، دا د دې بیان یو تو ک چې دغه حکم وسنه دغه سی توبه چې وستل نو پاغه کې به ځان قتلاون توبه و الله تعالی پی هغه آسان کړل. زمونږ استاد د پرمسانی راغله و یذو عنهم اسرهم او لریکې د دیونه غدرانه حکمونه دی، ول اغلال التي او اغه سخت صداګانی اغه چې مقرر وي پدیو باندې، اغه سخت صداګانی پدیو باندې مقرر وي. فلذین امنو وس الله تعالی ذکر کوي ترغیب دی پیغمبر باندې ایمان راوړي، نو چا چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړ دا غیر لپاره بشارت دی. فلذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دی بیهی پر پیغمبر باندې، وعذروه او ملګرتیا یې کړی د دې پیغمبر، ونصروه امداد یې کړی د دې پیغمبر، واتبعوا النور الذي او تابعداري یې کړی د هغه رڼا، انزل معه چې نازل شوی د په باندې، یعنی د قران تابعداري وکړه. د قران ته ګوره نور وایخه، اسی مونږ او تاسو لږ سوچو فکر وکړو په دنیا کې یو څوک په تیاره کې روان دی، په تور تیاره کې برق بجلی او سر نشته دی، رڼا او سر نشته دی، دا څومره تیندکونه خوري، کله د وټېنه د دړې نه غورځېږي، کله یو کندې تور غورځېږي، کله په غنو باندې ورخېږي، کله د ګټې سره ټکراویږي، کله د یو سره، کله د بل شي سره. نو چې د قرآن رڼا د سره نه وه، کله به د یوې فتنې سره جنګېږي، مخامخ کېږي به سره، کله د یو کوپر سره، کله د بل کوپر سره، کله د یوې بیجنۍ سره، کله د بلې بیجنۍ سره. وتبع النور الذي تابعداري وکړه د رڼا هغې، انزل معه چې نازل شوی د په ده باندې، اولئک هم المفلحون، دا کسان خاص دی او دی کامیاب، بس دغه کسان چې دی بس هغه بالکل کامیاب کامیاب دی. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملک السماوات والارض. رب تیر ما قبل سر مجیدار دے، مخ کی صفات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شل، وس اللہ تعالی ذکر کیا دعوت عامہ، او مقصود پر دعوت کی اغسر دے دا پیغمبر چرے نو دا عام پیغمبر دے، دا دا یو ملک سرا، دا یو علاقی سرا، دا یو قوم سرا، دا یو نسب سرا، دا خاص ندے. نو اے خلقو طول دا پارا دا پیغمبر را لے گلے شوئے دے، وی منی دا اللہ تعالی دا پیغمبر رو منی، دا غطا بیداری وکی. خلاصہ دا آیات دعوت عامہ، خلاصہ دا آیات سدا پدی آیات کے عموم دا بعثت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی. قلو تو آئے پیغمبر، یا ایها الناس یا ٹول خلق، انی رسول اللہ یقیناً دا پیغمبر دا اللہ تعالی، الیکم تاسو تا جمیعاً، الیکم جمیعاً تاسو ٹول ترالی گلے شویم، تاسو ٹول ترالی گلے شویم. حدیث کے راغلی دی دا نبی علیہ السلام پنځه خصوصیات مخ کې هغه ویل شوی دی بار بار. یو خصوصیت تاغی کی دا دی چې مخکینو امتونو کې پیغمبران الله تعالی را لېګل، یبعث الی قومه خاصتاً، خاص به الله تعالی خپل قوم ته را لېګل. او نبی علیہ السلام میں زه الله تعالی عام را لېګل، د نبی علیہ السلام نو وروسته بل پیغمبر ناراضی، د نبی علیہ السلام نو وروسته بل امت ناراضی، هم د اخره امت دی او د اخره پیغمبر دی، نو ټول خلقو ته دی، عرب تا عجم تا ہر چاہتا دے. الذی لہ ملک السماوات والارض، دعوت در کوم ز تاسو غزاد تا، بیان کوم ز ردی خبری چی اللہ تعالی غزاد دے. اللہ الذی لہ ملک السماوات، اللہ تعالی غزاد دے چی دا غد پارا بادشاہی دا اسمان نو دزمکی، دا لا الہ الا ہوں نشتر حقدار د بندگی سوا داغنا پدی مسئلہ بانی نبی علیہ السلام راغلے دا هو یحیی و یمیت آغا جوندی کول کئی مل کول کئی فآمنو باللہ نو ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندی و رسولی او پیغمبر داغ باندی ان نبی چه رسول پا رسول داغ باندی او چه نبی دے الامی امی دے و سمدری خبر او کلد رسول متوی نبی متوی او امی متوی ولی کی الذي هغه پیغمبر دے یؤمن بالله چې په خپل ایمان لري په الله تعالی باندې او کلماته او په احکامو د الله تعالی باندې الحاصل اے خلکو د دې پیغمبر تابعداري وکي په عقائد او په احکامو کې په اعمالو کې الذي یؤمن بالله په دې کې اشاره د عقائد ته او کلماته په دې کې اشاره د اعمال او احکامو ته په کې اشاره ده نور دے پیغمبر تابیداری و کئی پا عقائدو کی او پا اعمالو پا حکامو کی بس کامیاب بشے او دا آیات دلیل لے پا دے باندے چی دا اللہ تعالی پیغمبر دے نو آغم پا ایمان او پا حکامو مانی مکلب دے اگر کاغد اللہ پیغمبر ولی نہ دے آغب مخام خامنی و کلماتی ہی او پا حکامو دا غباندے و تبعوہو تابیداری و کئی ردے پیغمبر تفسیر سراج المنیر وی و تبعوہو فی کل ما یأمرکم به و ینهاکم عنه دا دے پیغمبر تابیداری و کئی پاغس کی چی تاسو تا پی حکم کئی دا کولو او دا سنم چی منع کئی نو دا غیر منع شئی دا یو ٹکر ولی کئی دا اصل کی تمہید دے بلی خبری دا پارا غر تا کومو سا تفسیر سراج المنیر سوئی و تبعوه دا دے پیغمبر تابیداری و کئی فی کل ما یأمرکم به و ینهاکم عنه چچر توئی نو آغا کوئی دام دا پیغمبر تابیداری دا وینهاکم عنه او چر سنم منا کین دا غین منا شی دغم د پیغمبر تابعداری ده دغم د پیغمبر تابعداری نن سبا عموما بدعتیان اکثر دا سکی یا صحیح مسلمانان چنی نو د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوي په اوامرو کې نبی علیہ السلام ویلی دا او کوي وای دا سنت طریقه ده خو په ما ینهاکم عنه په هغه کې بیا تابعداری نه کوي نوسو سر بل عبارت لکی دا مهمه خبر داد مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پا مرقات شرح مشکات کی لکھ دی اغوی والمتابعتو کما یکون فی الفعل لکه سرنگی چې د نبی علیہ السلام متابعت او تابعداری دا په کولو د یو کار کې لازمه ده نبی علیہ السلام ویل چې دا کار وکا یا نبی علیہ السلام یو کار کړی دی متابعت په دې کې لازم دی والمتابعتو کما یکون فی الفعل کذالک یکون فی الترک نو دا سی پا ترک کی هم دا نبی علیہ السلام تابیداری لازم دا یا نبی علیہ السلام ویلی چی دا کار مکوا یا نبی علیہ السلام یو کار ندے کڑے نو آغبا نکے نو متابعت دا نبی علیہ السلام پا دو چیزونو کرے یو تا تا ویلی چی دا کار اوکا یا نبی علیہ السلام پا خپل یو کار کڑے دے آغبا کے نبی علیہ السلام وی چی دا کار مکوا او یا دس وی یا یو کار ندے کڑے نو آغبا مکوا متابعت پا دی دوانو چیزونو کی لازم دی پا مسلمانانو باندے یو بنکی کجو وک د بیا هم خپل پیغمبر په پوره طریقې باندې نه دی منلې او پوره اطاعت او پوره تابعداری دغه نه کړی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی والمتابعه کما یکون فی الفعل کذالک یکون فی الترک مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په مرقات شرح مشکات کې واتبعوه تابعداری وکړه دی پیغمبر په امر او په نهی کې لعلکم تهتدون دیر پاره چې ہدایت ومومئ لعلکم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون دی آیات کے اللہ تعالی اشارہ کیا تقسیم د بنی اسرائیل تا پ بنی اسرائیل کی پ یہودیانو کی دوڑلی دی حق پرس خلق مگشتری چغد اللہ تعالی دین طرف تھا دعوت ور کے پ حق بانی پیسری کی دا پ کی مشتری ومن قوم موسى وبعض قوم د موسی علیہ السلام نا امه یڈل دا یہدون بالحق چغ بیان کی دا حق یهدون بالحق بیان کئی دا حق یا یهدون بالحق تفسیر زاد المسیر وی یدعون الی الحق چاگا دعوت ور کئی حق تربتا و بهی یعدلون او پاگا حق بانی پیسلی کئی یعدلون تفسیر زاد المسیر وی دیدے کی یعدلون پا مانا دا یحکمون سرده پیسلی کئی خو تعبیر دے شوی دے پا عدل باننے زکا پا پیسلو کی عدل للازمی دے دیتا بگی اشارہ دا و بیہی عدلون او پا داغ حق باندی پیسلی کئی پا عدل او پا انصاب سرا دوان مانی میں تب کرا وستلی نو کم مفسرین چوی چې دا یحکمون معنی سره دی او بیا دا غینو تعبیر په عدل سره شوی دی نو به یعدلون او په دا حق باندې فیصله کوي په عدل سره په عدل سره په دې حق باندې فیصله کوي تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی وقطعناهم اثنتی عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه عموم د رسالت د نبی علیہ السلام او داغه دعوت ذکر شو اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی پا بنی اسرائیل ماندی ابتلا بالنعم والنقم ابتلا بالنعم والنقم اللہ تعالیٰ ذکر کئی دے آیات کی تذکیر دے بنی اسرائیل تا پسلور و انعامات باننی اول دا چی اللہ تعالیٰ دے یعقوب علیہ السلام دولس زامنو دا ہر یو زوین مستقل خاندان جوڑ شویو نو دا ہر یو خاندان دا نظم و نسق دا پارا ترتیب دا پارا اللہ تعالیٰ یو مشر مقرر نو دس بے نظم نو کل چی خلق ڈیری خاندانو نا ڈیری او بیا یو مشر یا غی کنٹرول نشی کولے نو یو اللہ تعالیٰ پی دا غا مہربانی کرے و جدا جدا نقیب و دا ہر یو دا پارا دا نظم و نسق دا پارا وقطعناهم اثنتی عشرۃ اسباطا او تقسیم کل منگا بنی اسرائیل لرا دولس خاندانو نا اممن مختلف ڈلے و اوحینا الی موسی وحی وکل منگا موسی علیہ السلام تا اذ استسقاه قومه کل چی وبوغ تری دا غن قوم دا مخکی سورۃ البقرہ کی ردی پورا تفصیلات دا ویل شو دی سورۃ البقرہ شپیتم و پن دوستم ان اضرب بعصاک الحجر چی وها پام ساخ پلی باندې دا گٹی لرا فن بجست نروت لی دا غینا ال دکی می تل فن فجرت ان بجاس او انفجار کی پرخشتری کنشتری نو غیب وضاحت میرے کڑے ہو یو بلا خبر میں مجھے طبیعہ کڑے ہو چی سورة البقرہ کی کا فرق شی دا انفجار او دا انبجاس بیا ال تک انفجار ولی ذکر شوی دے او دل تک انبجاس ولی ذکر شوی دے ال تک غٹ غٹ نعمتون او انفجار ولی کی گی اوبر دیری راوتل نو لوی نعمت دارے چی اوبر دیری او لگ نعمت دارے او دل دکی والا نعمتون او لگ ذکر شوی دے نو دل دکی انبجاس ذکر شوی دے بیا فرق شتے کنشتے پورا وضاحت او تفصیل التویلے شوی نراوت ردا غینا دولس چینی قد علم کل اناس مشربهم یقینا پی جاندل او هر ډلی ګدر خپل او ظللنا علیهم الغمام او سور کړی مون پاغي باندې وریز واندل علیهم المن والسلوى اور علی ګلی مون پاغي باندې ترنجبین والسلوى او ملزان سلوا کی مرتا خبر کړی وا خبر ته یادی خامہ خوا غیات ساتي بعضی تاسو مویل چې عوام خلکوی والسلوى وراته ملزان وراتب کې رقم زینې دي وراتم راتب کې نشته چې وراتب راتلل خو تاسو ته ما بیا خبرم کړی و د تفسیر حواله مې ته ویلې و چې دا اشتباه بعضی علماو تر سره شوی ده سیمانا مرتل د کې ویلو چې دا غراغله ده او سیمانا هغه وي جمع د سمین دا په معنا د ورید کړل شوی سره دا خطا ده ال د کې مې ته خبره کړو پوره تفصیل مې ته ویلو حواله مې ته ویلې و سیمانا دا هغه ځای کې د کم هغه دا هغه چې کېدل کوم مرغۍ کېدلې دا دغه مرغۍ نوم و چې هغې ته څه ویلی کېږي مړزان هغې ته ویلی کېږي نو چاته خطایی شوی ده ویسې معنا جمع د سمین ده په معنا د ورید کړلی شوي سره نه هلته کې مې ته ویلی طائر معروف دا هغه مشهور مارغه و چې هغه کېږي نو هلته کې دغه معنا چې چا کړی ده هغه خطا شوی دی نو هغه معنا چرته ونه کوي وسلوه کلو من طیبات قلنا لهم او ویلی مونږ دیو ته خورای مزیدار دا وسنه چې درکړی مونږ تاسو ته و ما ظلمونا او ظلم نو کړی دی په مونږ باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کاو ظلم یې سو هغه مخ کې ویل شوی تفصیل دا ویل شوی شکریا به ادا کوي او ذخیره کوي به نه نو دیو چې ذخیره کول شروع کړل په قلار قلار الته کې مې ته حدیث هم بیا ویلو و ایزاک کچر ته ذخیره بن اسرائیل نه وکړي اوس به دا غوخم نسخه کیدلې په مسلمانانو خو مونږ ته مصیبت جوړ کړې اوس چې سر پریږي جو هغه خو بیا هم خاله درې سلو ورځې وخوري او چې نه بیا ستو هغه تختر کې په دور کې وي ختمه کنه بیا ته لنجه جوړیږي شیخ خا کیږي ته و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه دا پنځم نعمت الله تعالی ذکر کوي سورۃ البقره اته پنځم کې دا سه آیت ویل شوی پوره تفصیل تفسیر وضاحت الته ویل شوی و اذ قیل لهم اسكنوا کل چ ویل شول دی تو سی گئی هذه القريه تا په دغه کلی کې او کلوا منها و خوراک کوي دا غینه حيث شئتم کم دی کې چې خو خج تاسو او قولوا حتتنا و حتتن ته دین مراد څه شه دی دغه وضاحت مخ کې ویل شوی ظاهر د قران کریم دا دی چې دیو مکلفو په ویلو د کلمې د حتتن سره ودخل الباب ورنن وج دروازی تا سجدن سجدہ کون کی سرخ کتا کون کی پا عجزی سارا نغفر لکم خطوایاکم او بو خطاسو تا گناہون استاسو سنزید المحسنین خام خازیات بکو ثواب دا خیستہ عمل کون کو تفسیر سراج المنیر وی سنزید المحسنین بطاعت ثوابا زیاد بکو دا خیستہ عمل کون کو محسنین سوک دی چی دا اللہ تعالیٰ تابیداری کئی نو سوالو زیاد کو بطاعت ثوابا ثواب بوتا اللہ تعالیٰ وی زیاد کا مدد تفسیر سراج المنیر وی فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فبدل الذین وس مخ کی تبدیل دا قول شرعی دا سبب دیر پار دا عذاب دی وضاحت مخ کی بیان شوی سورۃ البقرہ نہ 50 کی ویلے شیو فبدل الذین ندی کی میرے تا دو معنی ال تک کڑوی کی آدمی خود مبخہ کوائچ وقت ډیر شوی دند دی بدل الذین ظلموا نو بدل کے واقع استل ظالمان منهم ددیونا قولا وینا غیر الذی سیوا د حقنا قیل لهم چی دیو تو ویلے شیو داغی په بدل کې بل وینا واقع استل ال تک بیا سوال او داغی جواب میرته کړو فارسلنا علیہم نو پسرا ولی گمنگا فاغی باندی ریزم من سمائی سخذاب دور طرفنا بما کانو یزدیمون پس سبب داغی چاگی ظلم کاو سورة البقرہ نہ 52 کے پورا وضاحت ذکر شئو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون پی سبتی استاتیم حیتانهم یوم سبتیم شرعا دیکھ اللہ تعالی ذکر کئی تذکیر پا دویم عذاب باندی او دا واقع ہم ذکر شوی مخ کی سورۃ البقرہ کی داغی وضاحت ویلے شوی او تاسو ته ویل چی پورا وضاحت را دی بیا په سورۃ الاعراف کی سورۃ البقرہ 15 پیتم کی ویلے شوی وا حاصل د دیدار الله تعالی د دی واقع ذکر کړي دیو په حلی کړي په احکام د الله تعالی کی الله تعالی په غیب نه عذاب راوسته اللہ تعالیٰ پہ امتحان داؤ ہفتہ کی وہ عورت تاسو مقرر کئی پاگی کے بعد اللہ تعالیٰ عبادت کوئی اذکار بنا کوئی وغیرہ وغیرہ اللہ و تداویل دا موسیٰ علیہ السلام پہ جواب باندی چی خوخ عورت سرے اغد اللہ تعالیٰ مرغوب عورت او محبوب عورت اغد عورت دا جمعی دا ندیو دا اللہ تعالیٰ دا انتخاب پرواہ ونکل دا اغی خوخ ونکل دا رضای ونکل دا نو اولے پہ کی اختلاف ہو کا نو بیا بہرحال دا چی دا ہفتے ورز مقرر کر دا شم بے ورز پا دیو باندی مہی منوی دی اخکار بنا کوئی پا دا ورز باندی نو دیو پا غی کی حیلی و بانی شروع کرلی مخ کی دا غی وضاحت ویلے شیو چی حیلی اسنگ کرلی پا غی کی دا جمعی پا ورز باندی بے جالونا اخکت اکلل یا کنڈی بے اخکت اکللی در یاب تا دا ہفتے پا ورز باندی با مہی دیر پا غی کی باون خطل نو بیا دا اتوار پا ورز باندی بے تراویز تلی یا مونږ خو الله د هفته په ورځ باندې د شنبه په ورځ باندې منع کړی د ښکار کولونه نو مونږ خو د شنبه په ورځ باندې ښکار نه لري کړی نو جاله می خو دی د جمعې په ورځ باندې او راوي سره د اتوار په ورځ باندې دا خبره وکړه نو دغه سي دا طریقې کوله چې د دریاب نه د سین نه لختی ویستله نو د جمعې په ورځ باندې به لختی هغه کولاو کړله ورخونه به کولاو کړله نو دا ہفتے پورت بانی با مہی ڈیرو نو پاگا ورخ کی با مہی لاڑل پاگا داگا کی پلختی کی ورخ بے پاگیب سے بند کوئی ورخ بندول خود سے گناہ نہ دکانا مونگ خو اللہ تعالیٰ دا دین نہیں منہ کرے چھو ورخ بنا بندوئی دو بو ورخ بے بند کا مہی بے سار شولا دا اتوار پورت بانی بے تراویز تلا و دا اتوار پورت بانی خوخکار کول منہ ندی کانا مونگ خدا اللہ تعالیٰ کا حالت ذکر کرے بیا پدے کے درے ڈلے شولے یو آگا ڈلا و چاگی دا کار کاو دویم هغه ډله وه چې هغې ساکتین عن الحق او دریمه ډله وه هغه چې هغې د مانعین یعنی هغې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کاو دا دوه ډلې تباه شوي دي هغې ته الله تعالی عذاب ورکړی دی او هغه یوه ډله چې دی هغه روغ پاتې شوي دي ساکتین هم الله تباه کوي خا چې کم چپ خلک ناسي یو ناروا کار کیږي او تا پې ځان دې پہ غلی کړی دی الله دغه خلک هم تباه کوي اچھا چی اغا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کاو نو اغا چپو خلقو تو ویلل وی قلا رکینه وستا سو بچا کی څه کار دی وسوک چیر څه کوي اغه وته دوه خبره وکړلې وی یو مونږ دا دعوت د دې لپاره کو معذرتن چې دا قیامت کې مونږ الله تخپل عذر پیش کو چې الله مونږ خو منه کړی خو دیونه منه کیدل او دویم دار چې ولعلهم یتقون کې دې شي په بازو باندې اثر وکي او دیو د دې ګنا نه بچي. دقه امر امرین بالمعروف او ناهین عن المنکر الله تعالی بچ کله او نور الله تعالی تواق کله الله تعالی غواقعت اشاره کړي او مکر دې تفصیل وضاحت ولې شوی. بیا الله تعالی د دیو نه شادوگان جوړ کړیو نو هلته کې تاسو ته ویلو دیو داسې یو کار کاو داسې حلای کوله چې په ظاهر کې هغه خو جایز معلومېده او په حقیقت کې چې هغه دې وکتل نو هغه خو د حرامو دپاره یو دغه بانه جوړولو چې حرام کار یې کو. نو الله تعالی د دیو نه شادوگان جوړ کړله. شادو په اعتبار د ظاهر سره زیات مشابهت لري د انسان سره او په حقیقت کې هغه بدل دی. نو دیو داسې کار کاوه چې هغه په ظاهر کې جواز معلومېده او په حقیقت کې هغه ناجایز و. نو الله ته شادوگان جوړ کړل چې په ظاهر کې داسې معلومیږي مشابهت لري د انسان سره او په حقیقت کې هغه سره هغه بدل شی دی د انسان. الله تعالی په داسې عذاب راوست. وسألهم الله تعالی وایي تپوس وکړه د دیو نه داسې ولې وایي چې ته دې تپوس وکړه. مفسرینو لیکلي دي و یهودیانو دا خپل قصه واقعیا پټوله د شرم د وجې نه پټوله. نو دا دلیل شو په صداقت د نبی علیه السلام باندې. نبی علیه السلام ته دا قصه چا کړې نه ده. نبی علیه السلام امید ان پړ دی او بیا ورته وایي ته تې تپوس وکړه چا قصه څنګه وایې ارته قصه وکړه. خلک حیران شو چې تا ته چا ویلله. یهود خو اهل علم خو هغه و هغوی دا قصه خپله پټه کړې وه. نبی علیه السلام د بل چا نه اورېدلې هم نه وه. نو چې دا خبره یې ورته وکړله خو معلومه شوه چې دا د الله پیغمبر دی الله تعالی ورته وحی کړې ده. وسألهم تپوس وکړه دیو نه عن القرية التي په باره دغه کلي کې کانت حاضرة البحر چې هغه و په غاړه د دریاب باندې. هغې ته اوس په دې زمانه کې دغه کلي نوم ایلو او په دې زمانه کې هغې ته عقبه داود ویل کېږي. اذ یعدون فی سبت کله چې دیو تیرېدل وکړل د حدود شرعیونه فی سبت په ورځ د خیالي کې. اذ تأتیهم کله چې راتلل دیو ته خیتانهم مئید دیو یوم سبتهم په ورځ د خالی کې شرعن په ښکاره باندې. د آیات دلیل دی په دې باندې کله چې الله تعالی امتحان کوي بچا باندې حرام و طعام کی حرام و دسی کی حرام و تزیت کی اوس د امتحان پته لګي. تا ته په یو ځای کې مزدوري ملاویږي د حلالو 1500 روپۍ ته ملاویږي او د حرام د ته ملاویږي 15000. وستا ایمان کې دل کې معلومات کیږي چې ستا ایمان څنګه دی. وستې په دغه ځای کې ایمان چې کیږي چې د حلالو 1500 ملاویږي او د حرامو 100 ملاویږي. خو هغه سي ماسي څوک نه کوي وجه دا 100 دی او هغه حلال هغه چې دی زر دی نه هغه زر ولې نه اخلم. خو چې کله اوس حلال شي کمی او حرام چې هغه ډیر شي بس اوس امتحان شي په خلکو باندې. استاتهم کله چې راتلل دیو ته خیتان امید داغي یوم سبتهم په ورځ د خالی کې شرعن. دو معنی تفسیر زاد المسیر کړی دی. یو معنی کړی دی شرعن په معنا د ظاهرتن سره دی بیخی په دې لته مته به والی دی مایو چې بس په دې وګو باندې بر پاسه ګرځیدل ښکاره به بیخی. دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر شرعن په معنا د متتابعتن سره دی پر لپسې. داسې نه و چې دریاب باندې یوه شیبه وشول او تیر شول او ډیر میو نه پر لپسې بس دا ټول ورځ چې دی بس مهیدی او بس د پاسه به د دریاب باندې بیخی ګرځي روان دی پې. و یوم لا یثبتون او کله به چې ورځ د خالی نه وه لا تاتیهم نه به راتلل دی ته دغه مهی په ښکاره باندې ډیر به نه و. کذالک نبلوهم دوس یزمیخ کوم په دیو باندې به ماکانو یفسقون په دې وجه باندې چې دیو تیرېدل د حکمونو د الله تعالی نه یا نافرمانی کوله د حکمونو د الله تعالی نه وتل د الله تعالی د احکاماتو نه. اوس هغه درې ډلې یو مانعینو او بل ساکتینو. نو ساکتین هغه مانعینو ته ویل سړیا وایي تاسو باندې څه چل چې پرېږده چې غرق شي نو ښه ده. و اذ قالت امه کله چې ویل ویډلې منهم د دیو نه لم تعظونا ولې نصیحت کوئ تاسو قومنا قوم ته الله مهلکهم چې الله تعالی هلاکوونکی د هغې در په دنیا کې او معذبهم عذابا شدیدا او یا عذاب ورکوونکی د هغې ته عذاب سخت په آخرت کې. مهلکهم نو مراد هلاکت دی په دنیا کې او معذبهم عذابا شدیدا نو مراد چیرې عذاب دی په آخرت کې. قالو هغې ورته ویل هغه تبلیغیانو حضرات ورته ویلله قالو اغه چاچا دعوت او تبلیغ کو اغه ول معذرتن الی ربکم د پاره د عذر د پیش کول خپل رب ته. مونږ به الله ته دعوی چې مونږ خپل دعوت او تبلیغ کړي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کړي و الله ته خپل عذر پیش کو. دویم ولعلهم یتقون او امید شته چې دی بچی د ګنا نه امید ستره چې چا باندې خبر اثر وکړي او د ګناه نه بچي. فلما نسو ما ذکرو به نو کله چې هیر کدیو هغه حکم چې دیو ته بیان شوی او دیو ته نصیحت ورکېدلې شو باغې باندې انجین الذین بچ کل مونږه کسان ینهون عن السوء چې هغه منع کوله د بدینه واخذنا الذین ظلموا او ونی ول مونږه کسان چې ظلم یې کاو بعذاب بئیس په عذاب سخ باندې بما کانوا یفسقون په سبب د دیو چې دینه فرمانی کوله. بس هغه الله تعالی تواکل نو داغ ساکتینو چاغا اللہ تعالی تواکلل. فلما عطاو عما نهو عنہو نو کل چی دیو نا فرمانی وکلل ما نهو عنہو دا اغا سنا چی دیو منقلل شیو دا غینا قلنا لهم اوی المنگاغی تا کونو قردتن خاسین شیداسو شادوگان زلیل. بس اللہ تعالی تی شادوگان جوکلل. و ایز تا ازن ربو کل یبعثن علیہم لا یوم القیامتی من یسوهم سوء العذاب. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی. هغه چاته الله تعالی تخویف دنیاوی بیانای چې هغه د الله تعالی دین بدلی په خلو باندې. حاصل د آیات دار الله تعالی په دی باندې حاکمان مقرر کړل ذلیل شول دی د دیونه به جزیه غسل کیدله. مفسرین لیکلي دی د آیات باندې ځان پوهی کوي آسان سبق دی. اول الله تعالی په دی باندې یونان والا کشدانیین مقرر کړل سمې وټه کول وی وهل جزیه تی واغستلې په يهود باندې. دا ولی دا الله دین بدل کړ چا چې دا الله دین بدل کړی دی په هغه باندې الله تعالی خلق مسلط کړی دی هغه تبا شوی. اول په الله تعالی کشدانیین یونان ولا مقرر کړل بیا کلدانیین دا بل یو قوم بیا په الله تعالی هغه مسلط کړل بیا دا هغه نو ورستو په دی باندې نسوارا الله تعالی مسلط کړل. دا نسوارا او د يهودانو په خپل من کې جنگونه وشول او دا غینه په اخر کې بیا امت د نبی علی صلوات و سلام واستکول او وهل د چا سره دی يهوديان سره یا اصلي يهوديان دي یا دغه بچي او دغه پرکټي دي دغه کار روان دي. او په اخر کې بیا په دې باندې الله تعالی عیسی علی السلام مسلط کی. عیسی علی السلام به مسلط کی. نو دا الله تعالی دا کار ولې وکړ په دې باندې ځکه چې دیو د الله تعالی احکامات بدل کړل په حلو باندې د الله تعالی حرام چې راغی حلال وګڼل ځکه په الله تعالی دا مسلط کړل. الله تعالی دا ذکر کوي و اذ تاذن ربک تاذن سمانه دا تفسیر بغوی و اذ تاذن کله چې و اذ حکم ربک او کله چې فیصله وکړل عرب ستا الله څه فیصله وکړل لیبعثن علیهم چې خامخا مقرری با لیبعثن لیسلطن خامخا مسلط کوي با پر یهود باندې الی یوم القیامت تو ورځې د قیامت پورې مجسوم سو علی عذاب هغه څوک چې رسی بدیو ته عذاب بد ناغ عذاب بد څه دی نو تاسو ته ما ویل کنه بد عذاب دار چې دینه به جزیه اخلي دیو بچره په زنجیرونو باندې تړي او گرفتاری به وجنی به قتلی به بس جهاد به کوي دیو سره مجسوم هم سو علی عذاب نو اول پی کشدانیین یونان والا بیا کلدانیین الله تعالی پیغه مقرر کړل او بیا نسوارا بیا امت د نبی علیہ السلام او په اخر کې بیا عیسی علیہ السلام تر قیامت پورې دغه وهل او ټکول شروع شول. ان ربک یقینا رب تعالی سریع العقاب خام خازر عذاب ورکون کړي لمن عصاه دغه بو سروای څوک چې د الله تعالی نه فرمانی کوي. تفسیر جلالین وی و انه لغفور رحیم یقینا الله تعالی خام خابخنه کون کې رحم کون کړي لأهل طاعته څوک چې د الله تابعداري نو کدا غنه لګ ګنا وشي نو الله تعالی معاف کوي. الله تعالی غفور رحیم دی. الله تعالی زم ګناهونه معاف کا. الله مونږ د خپل عذابونو نه بچ کا. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وس دا بل عذاب الله تعالی ذکر کوي پاغي باندې تخویف دنیوي. تخویف دنیوي دا دی چا چې د الله تعالی دین بدل کړی دی هغه الله تعالی ته سنس کړی دی پاغي کې اختلافات پیدا کړی دی. نن سبا مسلمانان په یو بل کې ولی ورغلی دی د الله دین نشته دی د الله خو یو دین دی قران او حدیث هغه یو یو نه مني هغه بل بل نه مني. هر چا د دین یو حصره ټینګه کړی دا هغه ته ټول دین وای. لکه الله تعالی يهود د الله تعالی دین بدل کړ الله تعالی ته سنس کړل الله تعالی ډلې ډلې کړل هغه نو دغه سه بدی امت کې هم دغه ډلې دی ولی د الله تعالی دین نشته ری کله چې د الله دین نه بس دغه ډلې ډلې جوړي. وقطعناهم او تسنس کل منگدی لرا فی الارض تقسیم کل منگدی لرا پزما کی اومن مختلف ڈلی منهم الصالحون بعض ردیون نیکان مشت دے بعض خوب کی نیکان مشت دے کن ولی نبی اسلام په زمانہ کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ او داغی ملگرو اغوب کی ایمان امراوڑ. ومنهم دون ذلك وبادر دونا سوا دير دغنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات او ازميخو کمونگا پدیو باندی بالحسنات پخشالو باندی والسيئات او بتکلیفون باندی تفسیر بیزاوی مانا کڑی دا الحسنات بالنعم والسيئات بالنقم ندیتا ولی کی گی ابتلا بالنعم والنقم اللہ تعالیٰ پاغیبان نعمتون مقللا اور اللہ تعالیٰ پی تکالی پا مراوستلا دغا پی اکلال اللہ تعالیٰ لعلهم یرجعون دیر پارچ اگر دیدیو دنا فرمانی نتابی داریتا تفسیر سراج المنیر وی لعلهم یرجعون الى طاعت ربی پرونم داویل اشول بار بار دا خبر اوشولا چکل اللہ تعالیٰ پا خلق باندی یو تکلیف راولی او خیار سڑی آغا دی چاگلگ زان دا اللہ تعالیٰ تابی دار کی بیا کل دا سیوشی اللہ تعالیٰ خپل نعمتون پراخی کی بیا گوری اللہ تعالیٰ چی دا اس پا دی کسی شل کئی نو دیر خلق دا غسی خواہ اللہ پی مہربانی ہو کی بس آغا دا غشی دا اللہ تعالیٰ نا پرمانشی سرکش شی آغا فخلف من بعدیم خلپن نو پیدا شل رسول دیونا خلپن ناکار نائبان ناکار خلق ورسول کتابان وای خستا کتاب دار پا میراس کی یا خزون عرض هذا الادنا چی اخلی عرض هذا الادنا سامان در جون ذلیل دین مراد تشیر دین ورست اللہ تعالی ذکر کئی و زواجر دا مخکینو مشرانو ذکر مخکیو شو دا یہودو وس اللہ تعالی ذکر کئی دا غید کشرانو ذکر فخلف من بعدهم خلفن یو دے خلف او دیم دے خلف دی دوانو کی فرق دیکھا تفسیر سراج المنیر ذکر کڑی دی اغوی خلفن خلفن بسکون اللام شائعن پی شر خلفن چی ذکر کی گی پا سکون دلام سرنو دا شائع دے او دا عام دے پا شر کی استعمالی گی و بپتح حاف الخیر او خلف ذکر کی گی پا خیر کی دا پرق دے جکس دکی تفسیر سراج المنیر دے ذکر کڑی دی وی خلف خلفن بسکون اللام شائع پی شر و بفتح ح شائع پی الخیر بس دا زیاد پا خیر کی استعمالی گی خلف او خلف چی استعمالی گی پا سکون دلام سر نا پا شر کی استعمالی گی نتاستو ما آغا ترجمہ اکلل فخلف من بعدیم خلف نو پیدا شو رسل دین ناکار نائبان ناکار کشران پیدا شو یا خزون ورث الکتاب چاغی واخست پر میراث کی کتاب یعنی د مشران ناغی ته کتاب پاتی شو یا خزون عرض هذا الادنى چاغ اخلی اغا سامان در ذلیل جون و یقولون اواید یسیغفر لنا خمخ بخنه بکیدل شی مونتا و ایاتهم او کراش دیو تا عرض حرام مال مثله پشان د غبن یا خذوه ندی واخلی غلرا ورستنی چ کم پاتی شولا عقید اللہ تعالیٰ پہ کتاب باندھے دنیا واقستل اللہ و یوزل نہ یوزل پہ واقستل کدا غی امر و تو نور راشدہ ٹول دنیا پہ نور مخلی نور پہ مخلی پہ یوزل بان اکتفا نہ کہ الم یو اخذ علیہم آیا ولی ندی دا اولن زجر اللہ تعالیٰ ذکر کہ اولن زجر دے پس بانی یقولون سیغفر لنا و منتبہ بخنا وکل لیشی دا خبر کہ یہ گناہ کہ تاستما ویلیو د بد انسان یو علامه ده د بدبخت انسان چې ګناه کوي په امید د توبې باندې سيوغ پرولنه دا د يهودو صفتو ګناه کوا الله غفور رحیم دی مړه زه الله غفور رحیم دی خو الله جبار قهارم دی الله تعالی عزیز انتقام هم دی الله تعالی دې رانیولې مشي الله تعالی پاغي باندې رد کوي علم یو اخذ علیہم آیا ولی ندہ اخستل شیر دینا میساق الگتابی کلک لوز پا کتاب کی اللہ یقولو علی اللہ چی دیو با نجوڑی پا اللہ تعالی بان اللہ الحق نبوید اللہ تعالی پا بارکی مگر حق خبر دیو نخ پا کتاب کی دا لوز اخستل شیر دا اللہ پا بارکی با درو خبری نجوڑوی بلکہ حق خبر بوائی و درسو ما فیہی دو مانی دی زن پی پویا کی یو مانا درسو تفسیر زاد المسیر یو معنی کړی ده هغه وی درسو ما پیه او لوستری دیدیو هغه حکمونه د الله تعالی پیه چې په کتاب کې دي په تورات کې دي په تورات کې کوم احکامات نو دیو هغه احکامات لوستلی دي او بیا هم په هغه باندې عمل نه کوي درسو ما پیه قرؤوا ما پیه من الاحکام تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی نو قرآن دا اللہ تعالیٰ کتاب تورات الوستلے دے دا غیب احکامات بانی پوئے دی او بیا پی معمل نکی دویم مانا درسوہ درس را دی پا مانا دا محوی سرا و درسو ما پی ہی او دیو محو کڑی دی ختم کڑی دی یعنی عمل ندے کڑے پا غصبانی چی دی پا دی تورات کی دا مانا امام قرطبی کڑی دا عبارت سرولی کی درسوہ محوہ بترک العمل بیہی والفهم لہو و درسو ما پی ہی محوہ بترک العمل محو کڑی دی دیو پا پری خودل دا عمل بانے والفهم لہو ما پی ہی من الاحکام تورات کی جکم احکام انو دیو اغام محو کڑی دی بترک العمل والفهم لہو عمل انو دے کڑے پاغی بانے و پاغی بانے زان نرے پوی کڑے دا سیدی لکا شر امیان دا سیدی علم کرا خپوی خلق بترک العمل لہو و دا رسو ما پیہی او دیو محو کڑی دی اغا احکام چی دی پا دا تورات کی بپری خودلو دا عمل سرا دا مانا امام قرطبی کڑی دا دوانا مانے دیر بہترین دی والدار الاخرت و کور استنے چی اغا جنت دے خیر للذین دا غور دیر پار دا کسانو یتقونا چی زان ساتی دے شرکنا یا یتقونا زان ساتی دا تحریبنا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ الا انا لا نضیع اجر المصلحین دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا نیکان ذکر کیا نیکان خلق اغ دی چاغ دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے منگولے والا گئی دا منز پابندی کئی او نور نیکارو نہ کئی والذین یمسکون بالکتاب واقسان چا عمل کئی پا کتاب دا اللہ تعالیٰ باندے تفسیر ابو سعود دیر بہترین معنی کرے دے دے دے کہ یمسکون پل کتاب نمرات تشے دے بل کتاب اغوی و تمسکو لم یتخذوہ سببا للاکل بے ان لم یتخذوہ سببا للاکل چھے دا اللہ کتاب دا خپل خیٹے دا پارا دا مڑی دو دا پارا ذریعہ ونگر دے بس دا یمسکون پل کتاب دی یہود خود اللہ کتاب دا خپل خیٹو دا پارا سبب جوڑ کرے ہو والذین یمسکون بالکتاب التمسک بان لم یتخذوه سببا للاکل چه غد خوراک د پاره دنیا د پاره ذریعہ ونه ګرځي دغه تی مراد تفسیر ابو سعود دغه ذکر کړی واقاموا الصلاۃ او پابندی کړی رمانده ان لا نضیع اجر المصلحین یقینا نبر بعده مونږه ثواب د اصلاح کوونکو د نیکی کوونکو و اذ نتقنا الجبل فوقهم كانهم ذله دا دویم زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی حاصل دارے اے بنی اسرائیلو اے یہودیانو کتاسو دمرا نیکان خلقی او کتاسو بخلیشوی نو بیا دا لوز پا وقت کی پتاسو بانی دا تور غر ولی پرتکلیشوی غر چی پرتشوی آغا پچا باندیو تاس چوائی بخلیشوی او مونگ دا سی نیکان خلقیو مونگ خ خلقیو نو خ خلق چوی نو پتاسو بانی با اللہ دا غر دا پاسکاو خو تاسو ناکار خلق کی ذکر بانی اللہ تعالی غر پورته کړي و اذ نتقنا الجبل تفسیر زاد المسیر و اذ رفعناه او کړه چې اوچت کا پورته کومګه غر در فوقهم د دې د فاسه کانه ذله گوئے کې اغا چتری و دا کانه ذله دا دلالت کوي په دې باندې چې دا نتق الجبل دا حقیقتا دی یو دلالت کوي په هغه باندې نتق نتق ویل کیږي جدا کول دی یو شی را پورته کول او دویم دا کانه ذله دلالت کوي په دې باندې چې دا په پاسه شو د سیل ک چترای پشان دی کانه ذله گوی کړه چترای و ظنو دې دې کې ځن په معنا د یقین سره دی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی از ظنو انه بمان الیقین دې دې کې راځون چې په معنا د یقین سره دی نو ترجمه و دې شي کوي و ظنو یقین وکړي انه واقع بهم چې دا را پریوتون کړي په دې باندې دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم نو ویل المنگ دیو تا خذو ما آتیناکم ونی سیاغ کتاب چی در کرده منگ تاستا بی قوتین پا کوشش ترا وذکرو ما پیه او یادوی اغا سا اغا احکامات چی بدی کری لعلکم تتقون دیر پارج پریزگاران شی دا دی تفصیل او وضاحت سورة البقره دری نوی نمبر آیات کی دغسی دریش پیتم نمبر آیات کی اللہ تلاغ او ذکر کرو سورة البقره کی او دا غی پورا وضاحت وذکرو ما پیه دا دی نمبر آیات سا شده او بقوة نمرات سشهده ده وضاحت مخ که بیان شهده.